ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องอนาคามีภูมิเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2524เทปชุดนี้ระบบเสียงไม่ค่อยชัดเจนนักแต่เนื้อหาดีมากคณะผู้จัดทำอยากให้พวกเราได้ฟังการบรรยายธรรมะในอดีตของพ่อท่านบ้างขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะได้ต่อเรื่องสำคัญซึ่งเป็นเรื่องของจิตในจิตหรือเป็นเรื่องของโอปปาติกะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณพบของจิตวิญญาณโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องปรมัตถ์แท้ถ้าเผื่อว่าไม่ตั้งใจฟังแล้วก็พยายามตรวจสอบอ่านเราเคยทำความรู้สึกให้กับตัวเองพยายามจับจิตตัวเองพยายามระลึกรู้อาการรู้นิมิตรู้อุเทศของจิตจิตอย่างนี้อาการอย่างนี้มันแตกต่างจากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันแตกต่างจากอย่างนี้ที่เราเรียกว่าลิงคะหรือเพศภาษาบาลีท่านเรียกว่าลิงคะหรือเรียกว่าเพศมันต่างกันต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรู้ละเอียดละออขึ้นถ้าเราได้ฝึกตนได้ปฏิบัติธรรมเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้เราก็จะรู้ปรมัตถ์เหล่านี้จะรู้จิตเจตสิกแม้จะไม่เรียกตามภาษาไม่เรียกว่าเจตสิกไม่เรียกว่าจิตเราเรียกไม่เป็นเราไม่ได้เรียนภาษามาดวงนั้นดวงนี้ดวงนี้ดวงนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดวงนี้เรียกว่าอันนั้นเจตสิกดวงนี้เรียกว่าอันนี้เจตสิกเราเรียกไม่ออกก็ตามแม้แต่แค่ว่าจะเรียกว่าเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกหรือสังขารเจตสิกเราก็แยกไม่ออกก็ตามภาษาเรียกมันไม่ออกอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าเราได้พิจารณาจริงๆว่าอ๋ออาการอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้มันต่างกับอาการอย่างนี้มันต่างกับอารมณ์อย่างนี้เรารู้เพียงใหญ่ๆแต่เพียงว่าอย่างนี้เป็นอาการโลภอย่างนี้เป็นอาการโกรธอย่างนี้เป็นอาการที่ยังงงๆหลงๆผิดๆพลัดพรากสงสัยสงสัยลังเลอยู่อะไรพวกนี้เราก็รู้ว่ามันต่างกันว่าอันนี้อาการโลภต่างจากอาการโกรธอาการโกรธต่างจากอาการโมหะหลงหลงเลอะเลอะอยู่อะไรงี้เราจะรู้อาการของมันมันไม่มีตัวตนหรอกและมันก็ไม่เที่ยงประเดี๋ยวมันก็เป็นมากประเดี๋ยวมันก็เป็นน้อยประเดี๋ยวมันก็เป็นแรงๆให้เราเห็นได้ง่ายๆบางทีมันก็เป็นอ่อนๆบางๆให้เราเห็นยากๆพวกนี้แหละความยากที่มันต่างกันได้แค่ว่าอันนี้มันแรงอันนี้มันเบานี่มันก็เรียกว่าเพศเหมือนกันเรียกว่ามันต่างกันเหมือนกันแม้จะเป็นลักษณะเป็นโลภะอันเดียวกันแต่มันก็นี่แรงนี่เบานี่แรงมากนี่แรงน้อยต่างกันได้แค่แรงมากแรงน้อยก็เป็นลิงคะหรือเป็นเพศเป็นอาการที่ต่างกันมีนิมิตหมายให้เรารู้ว่ามันต่างกันเราจะเป็นผู้เรียนรู้กำหนดรู้กำหนดนิมิตหมายกำหนดลักษณะอาการหรืออารมณ์ของมันรู้เองเข้าใจเองมันมีมากมันมีน้อยลงหรือมันไม่มีไปเลยเราก็จะเป็นผู้ที่อ่านรู้และทำเราทำจะทำด้วยกรรมวิธีใดก็ตามมีอิทธิวิธีใดก็ตามอิทธิวิธีหมายความว่าเรามีวิธีที่เก่งที่เราสามารถทำการลดละกิเลสนี่แหละลดละอาการที่จิตมันเป็นโลภะโทสะโมหะตั้งแต่หยาบหยาบแรงๆจนบางเบาลงค่อยลดลงลดลงลดลงจางคลายลงจนไม่มีอาการเราก็จะซ้ำย้ำรู้ความไม่มีอาการแต่ก่อนถ้าเรากระทบสัมผัสทางตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีมันก็จะเกิดอาการอารมณ์ของโลภะโทสะหรือโมหะจนกระทั่งเรากระทบสัมผัสแล้วไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วมันก็ไม่เกิดละอาการอย่างนั้นไม่เกิดโดยอั ัตโนมัติเลยกระทบแล้วก็ไม่เกิดไม่เหมือนเมื่อก่อนโน้นที่เรายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้หัดยังไม่ได้กระทำให้แก่ตนเองถ้าเดี๋ยวนี้เรากระทบแล้วเราก็เห็นได้รู้ได้เลยว่ามันไม่เกิดอาการราคะโทสะหรือโมหะเลยไม่ว่าอย่างหยาบอย่างแรงหรืออย่างมีบ้างเบาๆบางๆไม่มีเลยแม้แต่อาการจะเบาบางปานใดน้อยปานใดเป็นเศษทุลีละอองเราก็จะยังอ่านให้ถนัดซ้ําซ้อนแล้วแล้วเล่าๆจึงจะเรียกว่าหมดเศษทุลีถ้าเผื่อว่าเราไม่ย้ำไม่ซ้ําไม่อ่านเข้าไปจริงๆมันไม่รู้มันเหมือนมันเราหมดเพราะเราเคยมีอาการแรงๆอาการโลภ ก็แรงๆอาการโกรธก็แรงๆมันเคยจะอย่างนั้นพอมันเบาลงไปเราก็นึกว่ามันหมดมันไม่หมดง่ายง่ายนะไม่หมดง่ายๆนะเราจะเป็นพระโสดาก็ไม่ยากนะจะเพ่งภูมิขึ้นมาเป็นสกิทาก็ยากขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ยากนะเพ่งภูมิขึ้นมาเป็นอนาคาและอยู่ในภูมิอนาคาจะไปเป็นพระอรหันต์นี้แหละยากมากนานด้วยเพราะมันละเอียดละออเหลือเกินผู้ที่จะเป็นโสดาไม่ช้าไม่นานนักหรอกจะเป็นสกิทาก็ไม่ช้าไม่นานนักจะเป็นอนาคาก็นานขึ้นหน่อยเพราะจากสกิทาขึ้นไปเป็นอนาคาก็นานขึ้นหน่อยจะเป็นอนาคาไปถึงอรหันต์นี้แหละยากนานกว่าเพื่อนเป็นภูมิที่ละเอียดสุขุมประณีตโมหะง่ายที่สุดเพราะมันบางเบามันเหมือนกับเราไม่ต้องติดแล้วใช่เราไม่ติดหยาบเราไม่ติดตาหูจมูกลิ้นกายแต่ในใจของเรานั้นยังมีติดเศษเล็กเศษน้อยเราก็ไม่รู้ตัวมันลอดมันเล็ดมันหลุดไปหลุดมามันนึกว่ามันไม่มีมันไม่เห็นตาเรามันยังไม่ละเอียดตาเรายังไม่ดีไม่ใช่ตาลูกตานะตอนนี้หมดเรื่องลูกตาไม่ใช่ลูกตาแล้วไม่เอาลูกตามาพูดแม้ท่านจะเรียกว่าจักษุที่แปลว่าดวงตาก็หมายถึงปัญญาแม้ท่านจะเรียกว่าแสงสว่างก็หมายถึงความรู้เพราะฉะนั้นท่านถึงเรียกควบว่าเราจะเกิดดวงตาเราจะเกิดแสงสว่างเราจะเกิดปัญญาเราจะเกิดความรู้ท่านตรัสเรียกหลายคำหลายภาษาก็ล้วนแล้วแต่คือตัวที่มันจะรู้จะเห็นจะเกิดญาณทัศนวิเศษของเราเองนั่นแหละถ้าเราจะรู้อย่างนั้นอันนี้มาถึงฐานของอนาคามีเนี่ยจะใช้ศีลอะไรก็ใช้ศีลหมดเลยทุกศีลเลยตั้งแต่ที่เหลือเราจะทำอะไรได้ก่อนตามฐานะของแต่ละบุคคลตามความจริงของแต่ละบุคคลก็ใช้ไปเลยอันนี้แหละเราเห็นว่าเป็นสักกายะฟังดีๆนะคำว่าสักกายะทิฏฐินั้นที่จริงไม่ใช่ใช้แต่เฉพาะพ้นสักกายะของขั้นโสดาบันสักกายะนั้นใช้ทุกขั้นวิจิกิจฉาก็ใช้ทุกขั้นศีลพรตก็ใช้ทุกขั้นขั้นแรกที่เราจะเป็นโสดาบันเราต้องรู้สักกายทิฏฐิแน่ๆชัดๆก่อนแล้วก็รู้เลยว่านิฐานของเราขั้นต้นเอาอันนี้แหละอย่าสงสัยอย่ามีวิจิกิจฉาให้ได้จนรู้ชัดรู้เจนมันไม่สงสัยไม่มีวิจิกิจฉาเราจะซัดไอ้นี่ละลงไปให้ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องหยาบเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่พาให้เราตกต่ำหรือว่าไม่สูงขึ้นได้โดยเฉพาะความหมายกว้างๆก็ได้อธิบายไปแล้วมันหยาบมันใหญ่ตั้งแต่เป็นอบายมุขนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมความชิบหายอย่างนี้เป็นต้นเราก็จัดการกับมันให้เรียบร้อยมันเป็นสกายะแรกพอหมดสกายะแรกแล้วไม่มีอบายมุขไม่มีหยาบใหญ่อยากจะฆ่าอยากจะแกงอยากจะขโมยเป็นทุจริตหยาบเรื่องกามราคะก็แรงก็มากอะไรก็เบาลงแล้วเรื่องคำพูดคำจาภาษาก็ไม่โกหกไม่หลอกลวงเล่ลิ้นอะไรแล้วความเสพติดอบายมุขหมดแล้วสักกายะระดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของโลกธรรม ซึ่งเป็นฐานอาศัยของมนุษยชาติทั่วโลกเขาก็อาศัยลาภยศอาศัยกามจนมีคนกล่าวว่ากามนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งชีวิตทำไมมีกามแล้วชีวิตมันจะไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเป็นปราชญ์ในระดับโลกเลยโลกเขานับถือกันปราชญ์ฝรั่งเขาจะยกขึ้นเป็นปัจจัยที่ห้ากามนี่ภาษาฝรั่งเขาเรียกเซ็กส์เขาบอกว่าเซ็กส์นี่แหละคือชีวิตชีวิตชีวิตนี่แหละคือเซ็กส์เขาจะยกขึ้นเป็นปัจจัยที่ห้าเสียทีเดียวหรือซ้ำซึ่งมันค้านแย้งกับศาสนาพุทธเรามากเลยเพราะไอ้นี่แหละเป็นตัวมายาผีร้ายที่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยหนักหนาลำบากลำบนแต่เขามองไปในทิศทางที่ว่าถ้าไม่มีกามชีวิตมันก็ไม่กระปรี้กระเปร่าไม่มีการพัฒนาจะเฉื่อยจะช้าถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดอยู่แต่ต้นและก็เป็นความเข้าใจผิดที่เป็นไปได้ง่ายๆอยู่มากเพราะเป็นความจริงเหมือนกันที่คนเราจะทำงานขยันหมั่นเพียรทำนู่นทำนี่ก็เพราะมีแรงของสิ่งหนึ่งเรียกว่าอามิตรคือกามอย่างนี้เป็นต้นหรือลาภยศสรรเสริญนี้เป็นต้นเป็นเครื่องผลักดันให้เราทำเราเป็นทาสมาตั้งแต่ต้นเลยเป็นทาสแต่ต้นตนที่เรียกว่าเอาลาภยศนี่ล่อเหมือนเอาขี้ล่อหมาอาตมายกตัวอย่างให้ถึงใจนะก็เลยทำมันจะทำเพราะว่าถูกของล่อเสมอเหมือนกับพวกเลี้ยงละครสัตว์ทำละครสัตว์เนี่ยเขาจะให้สัตว์มันเล่นไอ้นู่นไอ้นี่ก็ต้องหัดล่อแล้วก็มีรางวัลให้มีขนมให้มีอาหารให้ให้สัตว์สัตว์มันจะทำเพราะมันทำตามหัดที่มันทำมันก็ทำเพราะมันจะได้กินหรือมันจะได้อาหารหรือมันจะได้รางวัลชั้นใดก็เหมือนกันคนที่ทำงานด้วยสิ่งล่ออามิตรสิ่งที่เป็นรางวัลล่อคนนั้นก็ทำงานตามสิ่งที่ล่อนี้แหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดการที่ทำตามสิ่งล่อนั้นมันเป็นทาสแต่ต้นแล้วนั่นคือความเป็นทาสต้องมีอะไรให้จึงจะทำถ้าไม่มีอะไรให้ตอบแทนไม่ทำและคนๆเป็นอย่างนี้คนทั่วไปเลยนี่เป็นความเข้าใจชั้นพื้นฐานชั้นต้นเพราะความรู้ของปราชญ์ที่เขาบอกอย่างนี้บอกว่าต้องมีไอ้นี่เป็นเครื่องล่อเครื่องชูต้องมีกามเป็นเครื่องล่อเครื่องชูคนมันถึงจะขยันหมั่นเพียรมันถึงจะทำงานพัฒนาปราชญ์นี่ก็เป็นปราชญ์ชั้นต้นชั้นตื่นพื้นปราชญ์ชั้นที่เรียกว่ายังไม่พ้นความเป็นทาสจะเรียกปราชญ์เราว่ามันยังไม่เป็นปราชญ์ระดับที่น่าเคารพกราบไหว้นับถือทีเดียวหรอกแต่ความรู้ที่มันเป็นความเสื่อมโทรมความเสียหายชั้นหยาบๆต่ำๆในเรื่องจิตวิทยาต่ำกว่านั้นเขามีความรู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความรู้ชั้นสูงขึ้นกว่านี้ไปแม้แต่แค่นี้เขาก็ยังไม่เข้าใจสูงกว่านี้ไปเขาจะเป็นปราชญ์ได้อย่างไรเขาจะสูงกว่าได้อย่างไรจิตวิทยาเขาจะสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ไม่ได้แน่เพราะว่าเห็นขั้นตอนที่มันขั้นอยู่อย่างนี้แหละโดยความจริงแล้วคนเรามีความรู้มีสามัญสำนึกหรือมีสำนึกดีสำนึกชั่วสำนึกประเสริฐสำนึกที่เรียกว่าฉลาดจริงๆสำนึกที่เรียกว่าความเข้าใจที่เยี่ยมยิ่งเรารู้ว่าความเสียสละนี่เป็นความดีงามในโลกมนุษย์รู้ว่าความเอาเปรียบรู้ว่าความยังเสพยังติดยังผลาญยังเปลืองมันเป็นความไม่เก่งไม่ดีจะเรียกว่าไม่เก่งก็ได้จะเรียกว่าไม่ดีก็ได้ถ้าเราไม่ผลาญแต่เราก็ยังมีพลังงานเรายังมีความสามารถเรายังลงแรงลงทำอะไรอะไรได้อยู่เราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนประเสริฐกว่าถ้าเราจะต้องเสพอะไรแม้แต่อารมณ์เสพเราก็เสพสิ่งหนึ่งศาสนาพุทธสอนละเอียดจนกระทั่งแม้แต่อารมณ์เสพอารมณ์นี่ก็เป็นการเป็นอามิตรละเป็นอามิตรทางอารมณ์เพราะงั้นเราเองเราจะทำอะไรจะมีปฏิกิริยาหรือจะมีกรรมมีการกระทำอะไรก็ตาม ก็กระทำเพราะสิ่งนั้นล่อแม้แต่ทำเพราะจะได้อารมณ์นั้นจะได้อารมณ์ล่อนั้นเราก็เป็นทาสแล้วเราไม่พ้นไม่อิสระเสรีภาพอย่างสูงสุดเราจะทำนี้เพราะเราจะได้อารมณ์นั้นไม่เรามาเรียนรู้อารมณ์จนละเอียดละออให้ได้ว่าอารมณ์ที่น้อยที่นิดที่ละเอียดจนกระทั่งบางว่างเบาไปจนกระทั่งไม่ต้องมีอารมณ์หยาบเสพเป็นความสุขเป็นความปิติใจเป็นความดีใจพวกนี้ต้องเรียนรู้อย่างมากเลยในภูมิฐานของอนาคามีเพราะงั้นมันยังเหลือเศษของจิตที่เรายังเหลือเศษหลงเหลือของกามก็ดีโลกธรรมก็ดีมาขั้นนี้แล้วไม่ควรจะกล่าวถึงอบายมุขเลยอบายมุขควรปิดฉากมาตั้งนานแล้วมันจะเหลือเรื่องของกามเรื่องของลาภยศเล็กน้อยแท้จริงแล้วมันก็เหลือชั้นสูงชั้นสรรเสริญชั้นโลกียสุขจะเป็นการเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหลือพริ้วๆแผ่วๆที่เรายังอยู่ในใจข้างนอกเราไม่แล้วเราสัมผัสได้รูปสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ทนได้ใครก็เห็นได้ว่าโอ้เราสบายไม่มีท่าทีจะไปกระลิ้มกระเลียอะไรไปเสพไปติดจะไปกระทำโดยจริงเราไม่ทำต่อหน้าและรับหลังเราไม่ทำอดได้ทนได้โดยไม่ต้องทนอะไรมากมายไม่ต้องฝืนอะไรมากมายแต่มีเศษพิ้วพิ้วแผ่วๆยังมีอาการเล็กๆน้อยๆซึ่งต่างกันกับอาการหยาบลิงคะอาการนี้มีลิงคะมีเพศที่ต่างกันมีอาการมีลักษณะมีนิมิตที่ต่างกันกับหยาบๆพิ้วๆแผ่วๆในใจเท่านั้นเรียกว่ารูปราคะถ้ามันยิ่งเล็กน้อยละเอียดลงไปอีกจับแทบไม่ติดนานๆจับได้ทีทั้งที่มันจะมีอยู่บ่อยๆนี่แหละแต่นานๆเราจับได้ทีเรียกว่าอรูปอรูปราคะไม่เวียนกลับแน่มีปัญญาอันยิ่งมีอธิปัญญาอย่างเด่นชัดว่าเราไม่เอาหรอกเรารังเกียจจริงๆเราหิริโอตตปะจริงๆในส่วนใหญ่แต่ในใจมันยังร้อนๆถ้าเผื่อว่าไม่ปราบไม่ฆ่าให้พวกนี้ที่เรียกว่าอนุสัยอาสวะพวกนี้จะเป็นเชื้อเหมือนเชื้อยีสต์เหมือนเชื้อตัวไอ้แป้งหมักเนี่ยเราจะทำข้าวหมากแล้วก็มีเชื้อแล้วพอเอาไปหมักแตกตัวเราจะนี่เป็นเลยเป็นข้าวหมักเป็นอะไรเงี้ยไม่มีเชื้อนี้ชั้นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเชื้อเป็นอนุสัยเป็นอาสวะอาสวะนี่ท่านแปลว่าของหมักดองหรือเชื้อที่หมักที่ดองแล้วมันก็แตกตัวต่อไปมันถูกหมักถูกดองนานๆเข้ามันแตกตัวจริงๆมันไม่หมดเชื้อหรอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เศษจิตอย่างนี้แหละเราจะหลงว่าเราหมดไปไม่ได้ง่ายๆความหลงทำให้เราไม่ล้างสนิทศาสนาพระพุทธเจ้านี่ละเอียดละออหมดสนิทจริงๆหมดสิ้นอย่างเกลี้ยงยิ่งไปนั่งหลับตาเป็นพระอนาคามีไปหลับตาแล้วก็สติตกแล้วก็ไปเสพอารมณ์ว่างๆๆอยู่แล้วไม่พิจารณาอะไรแม้แต่มากระทบสัมผัสมันเกิดอาการเล็กอาการน้อยหรือเกิดอาการแรงอะไรเราก็ไม่กระเดพิจารณาสักทีหรือปฏิบัติสติปัฏฐานปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยไม่ได้สักทีโดยเฉพาะไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่มีปริยัติอย่างนี้ไม่มีทฤษฎีสอนอย่างนี้ไม่เคยได้บอกได้กล่าวกันอย่างนี้โดยมีผัสสะเป็นปัจจัยกระทบสัมผัสจริงๆและมันก็จะรู้หรือไม่รู้แต่เราไม่ต้องไปตั้งใจจะกระทบสัมผัสสมมุติเอาแล้วก็จะกระทบสัมผัสไม่ต้องนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่จริงอีกไม่จริงเพราะอะไรแม้เราจะต้องไปกระทบสัมผัสตั้งใจไปกระทบสัมผัสอันนี้ดูสิเราจะมีอาการไหมเราจะมีอารมณ์ไหมอ้าวมันก็ไม่มีถ้าก็ตั้งใจไปแล้วรู้ตัวก่อนแล้วแบบนี้ไม่ได้แอบแบบนี้ไม่ใช่กิเลสหมดบางคนจะทดสอบแหมจะต้องฉันจะต้องลองอย่างนี้ดูทำอย่างนี้ดูสัมผัสอย่างนี้ดูเสียดสีอย่างนี้ดูกระทบอย่างนี้ดูฉันจะหมดหรือไม่หมดนะฉันจะรู้ไม่ได้กินน่ะอย่างนั้นก็มาตั้งใจมันรู้ตัวอยู่แล้วมันก็มีจิตที่แข็งแรงพอสมควรแล้วขั้นนี้แล้วมันก็ต้องรู้แต่ว่าไม่มีห้ามได้กั้นได้ก็เลยหลงตัวว่าไม่มีอย่างนี้ไม่ของจริงของจริงต้องกระทบสัมผัสเองโดยธรรมชาติ โดยเราไม่ได้เจตนาไม่ตั้งใจมันยิ่งมาพุ่งพับไม่รู้ตัวแล้วเราไม่รู้ตัวว่ามันจะมาสกระทบสัมผัสเราแต่เราสิเป็นผู้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ฟังให้ดีปฏิสังเวทีภาษาบาลีว่างั้นเราสิเป็นผู้ที่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอไอ้ที่จะมากระทบสัมผัสเรานั่นน่ะแม้เราไม่รู้ตัวเลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันมาแรงๆซะด้วยโอ้โหเก่งเราก็รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วเราก็ไม่มีอาการไม่มีอาการได้อย่างนี้จึงจะเป็นของจริงอย่าไปกระทำตนเองเข้าไปตั้งใจอย่างนี้หรืออย่าไปถูกหลอกว่าเราจะเป็นผู้ที่จะต้องไปลองกระทบสัมผัสอย่างนี้ไม่เด็ดทาแล้วก็อย่างนั้นขี่หลอกผีหลอกไม่จริงเขาจริงต้องเกิดเองเป็นเองเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องไปแกล้งที่จะไปพบอย่างนั้นสัมผัสกันไม่ต้องแกล้งมันเป็นไปของมันเองชีวิตมันจะไปอย่างโน้นมาอย่างนี้สัมผัสอันโน้นผ่านไปอันนี้อยู่ที่โน้นที่นี่ไม่ใช่เจตนาเราจะต้องไปอยู่ป่าเขาเราจะต้องไปอยู่ถ้ำเราจะต้องไปอยู่กรุงไม่หรอกแต่เราต้องรู้ตรงกว้างว่าชีวิตของเราจะเป็นชีวิตและชีวิตของเราจะเป็นธรรมดาแท้จริงแล้วเราก็อยู่กับหมู่ชนเป็นมวลมนุษย์เป็นมิตรดีสหายดีสุดท้ายที่สุดคนเราก็คือตัวประโยชน์ตัวประโยชน์นั้นเราก็เคยได้เรียนมาว่าประโยชน์มันก็คือทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์ตัวนั้นแหละเป็นตัวสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนมีอุทานะสัมปทาจะกลายเป็นคนมีความขยันถึงพร้อมในความขยันความขยันเป็นตัวแสดงถึงความประเสริฐของมนุษย์มนุษย์ขี้เกียจนั้นไม่ใช่มนุษย์อาตมาพูดหนักมันยิ่งกว่าหมากินแล้วก็นอนนอนแล้วจะกินมนุษย์ขี้เกียจพูดมาแต่ต้นแล้วว่าตั้งแต่ฐานแรกอบายมุขในขี้เกียจเป็นตัวร้ายกาจมนุษย์มันไม่พัฒนามันไม่เจริญและมันเข้าใจผิดไปหลงลือสีชีพรายไปหลงศาสนาเดรัจฉีหลับหูหลับตาอะไรใจต่างๆนานาก็เพราะมันเข้าใจผิดแต่ต้นอย่างนี้มันเข้าใจความหมายที่ถูกต้องไม่ได้อธิบายกันไม่ได้เมื่ออธิบายไม่ได้เข้าใจไม่ได้ก็ทำก็ไม่ตรงทีนี้เราอธิบายได้พูดได้ชี้เห็นชัดได้มีเหตุมีผลเราก็เข้าใจตรงเข้าใจตรงแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้ตามที่เราเข้าใจด้วยมันจะขยันโดยที่มันเป็นขยันธรรมดาเพราะเรารู้แน่แล้วนี่เกิดมาทำอะไรอาตมาก็ตั้งคำตั้งความที่จริงพระพุทธทำไมพระพุทธเจ้าทำไมได้ตรัสไว้แต่ท่านก็ตรัสถ้าไม่ได้ตรัสภาษานี้เท่านั้นจำนวนนี้อาตมาทำจำนวนนี้แต่ความหมายนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้หมดแล้วชีวิตมันคือกรรมกรรมคือกำเนิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยกรรมจำแนกสัตว์กรรมเป็นของตัวของตนกรรมเป็นทายาทท่านตรัสไว้หมดนั่นแหละอาตมาก็มาสรุปว่ากรรมหรือการกระทำนั่นก็คือชีวิตชีวิตทั้งหมดน่ะเป็นกำเนิดมันก็ชีวิตเป็นเผ่าพันธุ์มันก็ก่อชีวิตพึ่งอาศัยมันก็ชีวิตเราพึ่งอาศัยอยู่นี่ก็คือความมีชีวิตชีวาแล้วทำดีทำชั่วก็เป็นชีวิตทั้งนั้นเพราะชีวิตจะดีเราก็ต้องทำแต่ดีสิอย่าไปทำชั่วเพราะว่าดีมันเป็นของของตนกรรมสโกมหิชั่วก็เป็นของของตนทำแล้วเบี้ยวเบี่ยงไม่ได้แลกเปลี่ยนไม่ได้เราจะเป็นคนทำกรรมนี้ไว้ให้มันยืดยาวยืนนานเป็นมรดกตกทอดหรือว่าเราจะรับมาก็รับกรรมที่เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านพาทำอย่างนี้คนประเสริฐพระมหาสาวกที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงท่านทำอย่างนี้ท่านมีพฤติกรรมอย่างนี้กายกรรมท่านก็ทำอย่างนี้วจีกรรมท่านก็ทำอย่างนี้มโนกรรมท่านก็ทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทำอย่างเดียวกันเป็นทายาทรักษาไว้รักษามรดกของกรรมไม่ต้องไปรักษามรดกวัตถุแท้จริงแล้วกรรมที่ซ้อนลงไปพระพุทธเจ้าไม่หลงวัตถุด้วยซ้ำนั่นคือพฤติกรรมที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ได้หลงวัตถุไม่สะสมหอบหวงวัตถุด้วยซ้ำนั่นพฤติกรรมคือกรรมที่พระพุทธเจ้าพาทำแล้วทำอย่างพระพุทธเจ้าที่เดินตามรอยพระยุคลบาทจะไปทำตามปุถุชนเขาทำไมจะไปทำตามโลกที่เขาหลงไหลกันทำไมจะไปทำตามโลกที่เขาหลงไหลกันทำไมเราไม่ใช่ลูกศิษย์ชาวโลกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราลูกพ่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสมเด็จพ่อเราไม่เป็นลูกของชาวบ้านมาเลยเราจะไปหลงตามชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นอาตมาบอกอาตมาตอบคำถามเรื่องเกิดเรื่องกรรมนี่ว่าเกิดมาทำไมเกิดมาทำงาน ก็มาทำงานไปคิดดีๆถ้าคุณไม่สงสัยแล้วก็จบเพราะฉะนั้นมันทำงานเมื่อยพักพักหายแล้วจุดเมื่อยแล้วตื่นขึ้นมาทำงานหางานทำงานอะไรที่จะเป็นประโยชน์ที่จะไม่ไปเดือดร้อนใครหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญจำเป็นต่อสังคมมนุษย์ด้วยเป็นเศรษฐกิจที่สมควรที่จะต้องสร้างให้มากๆแล้วก็ทำทำใกล้อยู่ใกล้ก็ทำก่อนถ้าจะไปทำไกลเห็นว่าสำคัญมากก็ไปทำไกลก็ทำอย่างนี้เป็นต้นเพราะเกิดมาก็เกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเนี่ยมันไม่มีอื่นหรอกเกิดมาก็เพื่อตายเกิดมาทำไมก็เกิดมาทำงานเราจะเป็นคนขยันตัวขยันนี่แหละเป็นตัวชีวิตประเสริฐอุทานสัมปทาแล้วเราก็อารักขนาสัมปทาอารักขนาสัมปทาก็คือรักษาทุกอย่างเสื่อมไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำสุดท้ายสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมในความไม่ประมาทเถิดคือจะพยายามสร้างให้ประโยชน์ขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นแหละคือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์นะคือสิ่งที่กำลังกล่าวอยู่นี้เพราะจงแค่นี้แหละจงมีประโยชน์นี่แหละทุกอย่างมันเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็จงมีประโยชน์ที่เป็นคนมีประโยชน์อย่างนี้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนคือละกิเลสประโยชน์ตนนี่คือละกิเลสอย่าเข้าใจว่าประโยชน์ตนคือไปหาทองไปหาเพชรไปหาเงินไปหาสมบัติอะไรมาสะสมไม่ใช่ประโยชน์ตนหรอกไม่ใช่ประโยชน์ตนเลยประโยชน์ตนนั้นก็คือการละกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ละกิเลสออกไปจนกระทั่งละกิเลสหมดสิ้นเป็นพระอรหันต์แล้วประโยชน์ตนก็หมดนั่นเรียกว่าจบกิจสิ้นภาระแห่งตนเพราะสร้างประโยชน์ตนได้ครบแล้วจบแล้วจบสิ้นพรหมจรรย์จบสิ้นอาสวะอนุสัยจบสิ้นภารกิจเหลือแต่ประโยชน์ท่านเมื่อเหลือประโยชน์ท่านพระอรหันต์อยู่ยังไงก็อยู่สร้างประโยชน์ท่านขยันหมั่นเพียรสร้างแต่ประโยชน์พวกผู้อื่นเพราะตัวตนเราไม่มีละชีวิตของเราเราทิ้งไว้ให้แก่เขาได้ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าตามระบบของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างมันเป็นพระนี่ไม่ต้องไปห่วงหาว่าเราชีวิตเรากินอยู่หลับนอนอะไรก็ไม่ต้องอยากอะไรเลยทิ้งเอาไว้ให้แก่เขาดูแลเขาเองก็จะช่วยเราแล้วเราก็เป็นคนรู้แล้วว่าไม่ต้องเปลืองไม่ต้องลำบากไม่ต้องมีอะไรมากมายอันใดช่วยตนเองสมควรที่สุดเราก็ช่วยตนเองอันนั้นอันใดที่ไม่ต้องไปกังวลเพราะไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยอะไรที่จะสำคัญนักเราก็ไม่ต้องสบายสบายเพราะโดยเขาจะช่วยรักษาสิ่งที่ดีโดยเฉพาะตัวเราว่าได้ดีแล้วเราก็รักษาความดีของเราที่มีสิ้นกิจสิ้นภาระเป็นอย่างนี้ตรงธรรมตรงวินัยเราก็รักษาธรรมรักษาวินัยรักษากฎระเบียบรักษาทฤษฎีรักษาหลักการแบบอย่างเอาไว้ให้แก่คนอื่นเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเพราะเราบรรลุจริงเราจึงทำได้โดยสบายอย่างสบายถ้าเราทำไม่ได้เรายังละไม่หมดมันก็ขวางมันก็ขัดเข้าขวางเข้านานเข้านานเข้าเราก็ทนไม่ได้เวียนกลับเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันขวางอะไรมันขัดแต่ถ้าเราล้างออกหมดจะไม่มีอะไรขวางไม่มีอะไรขัดแล้วมันก็ไม่เกิดการเวียนหรือไม่เกิดการแปรปรวนปรับเปลี่ยนไปวนไปวนมาไม่มันก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดนิรันดรการล้างสะอาดแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นตลอดนิรันดรไม่วกไปเวียนมาเพราะเราจะต้องรักษาประโยชน์อารักขนาเนี่ยคือรักษาประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์ที่ดีที่เรารู้แล้วเราจะเกิดปัญญาเราจะเกิดอธิปัญญาเกิดญาณทัศนวิเศษรู้กุศลอกุศลหรือรู้ดีรู้ไม่ดีแต่เราก็รังสรรค์รักษาอารักขนาสิ่งที่ดีไว้เพราะสิ่งที่ดีเป็นของอาศัยเป็นเครื่องอาศัยแม้แต่ตัวเราเรียกว่ากรรมปฏิสรโนแล้วก็ทำสิ่งที่ดีไว้เรียกว่ากุศลกรรมเราจึงยังกุศลกรรมไปเรื่อยๆอารักขนากุศลกรรมไปเรื่อยๆอกุศลกรรมไม่ทำเราไม่ทำทำแต่กุศลกรรมเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นที่พึ่งเราก็อาศัยอันนี้ไปพึ่งอันนี้ไปเล็กๆน้อยๆเราทำลงไปให้แก่โลกโลกก็ได้พึ่งสิ่งที่ดีนี้จึงเรียกว่าอารักขนาสัมปทาเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนรักษาช่วยรักษาอย่างยิ่งช่วยบอกช่วยสอนช่วยกล่าวแนะ ไอ้มันอกุศลใครเห็นใครเป็นอกุศลก็บอกเขาช่วยอย่าให้เขาทำอย่าให้เขาเป็นบางคนก็เห็นแต่บอกไม่ได้บอกได้ก็ไม่ทำก็ไม่จะเสียเวลาเมื่อเราแน่ชัดแล้วบอกไม่ได้บอกได้ก็ไม่ทำปล่อยมาบอกชักชวนผู้ที่จะทำผู้ที่ตั้งใจจะทำจะปรับปรุงเป็นกุศลขนาดนั้นยังไม่ง่ายนี่ตั้งใจมากันเนี่ยอุตส่าห์มาตื่นนอนกันหัดฝึกมันก็ยังไม่ง่ายคุณก็จะรู้ดีว่ามันไม่ง่ายใช่ไหมเพราะคนที่ไม่ใจใส่ใจเอาไม่ใส่ใจจะฝึกเลยมันไม่ได้เราไม่ใช่ไม่ง่ายไม่ได้เลยไม่ใช่ไปง่ายแล้วไม่ต้องพูดมันไม่ได้ด้วยไม่ได้ก็จะไปฝืนทำไมเสียเวลาเปล่าๆนะเพราะงั้นเอาคนง่ายก่อนคนง่ายจะได้มาเป็นฤทธิ์เป็นแรงมาเป็นมวลมาเป็นสิ่งที่ร่วมเป็นคณะเป็นกลุ่มแล้วมันก็จะคนที่ไม่เป็นก็จะยอมทีหลังอย่างนี้มีผลประโยชน์กว่าเมื่อเราเป็นอารัคนาแล้วเราก็สร้างให้เป็นคนดีเหมือนกันเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณะแปลว่าดีกัลยาณมิตรตามิตรตาหรือเมตไตรแปลว่าเมตตามิตรนี่แปลว่าอยู่กันด้วยจิตที่จริงมาจากรากศัพท์ว่ามัตตะมัตตะแปลว่ารู้กันรู้ว่านี่เสมอกันรู้ว่านี่ดีเหมือนกันไม่เข้าใจผิดว่าคนนี้เข้าใจอันนี้ว่าดีแต่แท้จริงอีกคนนึงเห็นว่าอันนี้ชั่วไม่ต่างกันเข้าใจเหมือนกันรู้เหมือนกันเป็นมติเป็นมัตตะมติก็คือการตกลงรู้ร่วมกันมาจากรากศัพท์มัตตะมัตตะมันแปลว่ารู้มัตตะแปลว่ารู้สัมมัตตะหรือสมมุติสมมัตตะสมมติเนี่ยก็หมายความว่ามันรู้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเสมอๆถ้าเป็นด้วยกันก็รู้อย่างนี้เหมือนกันด้วยกันอยู่เสมอเรียกว่าสมมุติถ้ามันเป็นจริงก็เป็นความจริงที่เหมือนกันสมมุติด้วยกันเหมือนกันเข้าใจตามกันอันเดียวกันว่าไอ้นี่ดีคือดีอันนี้ชั่วคือชั่วเหมือนกันเรียกว่าสมมุติสัจจะที่ลงตัวกันเพราะฉะนั้นใครยังผิดแผกกันอยู่กับเราสมมุติกันคนละอย่างก็เรียกว่าไม่ใช่สมมุติสัจจะยังเป็นสมมุติคนละสมมุติไม่ใช่สมมุติสัจจะถ้าสมมุติสัจจะต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงของจริงไม่ต่างกันพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้เราเห็นตรงกันกับท่านรู้ตรงกันกับท่านเรียกว่าสมมติหรือสมมุติมติจึงเป็นรากคือเป็นความหมายว่ารู้เมตตาก็หมายความว่าเรารู้อย่างนี้โอ้คนนี้ไม่เป็นอย่างนี้แฮะสงสารเขาควรจะเป็นนะคุณไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันไม่ดีเรารู้แล้วว่าเขาไม่ดีเขาไม่ได้เราก็จะช่วยทำให้เขาดีขึ้นมาเรียกว่ากัลยาณะดีด้วยเบื้องต้นเรียกว่าอาทิกัลยาณะดีด้วยท่ามกลางเรียกว่ามัชเชกัลยาณะดีด้วยสุดท้ายหมดจบรอบถ้วนเรียกว่าปริโยสานะกัลยาณะให้ดีให้ได้จึงเรียกว่าเราสร้างให้คนดีทำให้คนดีด้วยความรู้ของเรานั่นแหละเรียกว่าด้วยเมตตาหรือทำให้เขาดีเขาก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเรามันดีเหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันเขาก็คือมิตรเราก็คือมิตรกับเขามิตรกันด้วยอะไรเป็นมิตรกันด้วยกัลยาณนะเป็นมิตรกันด้วยความดีทำความดีความดีอันนี้ตรงกันนะโดยเฉพาะแกนที่เราพูดอยู่นี้ก็คือละกิเลสละกิเลสด้วยเหตุปัจจัยตั้งแต่หยาบมาจนกระทั่งถึงละเอียดแล้วก็ตรงกันหมดเรียกว่ากัลยาณมิตรเราจะสร้างกัลยาณมิตรอันนี้พระอรหันต์เจ้าจะสร้างกัลยาณมิตรอย่างนี้จะสร้างคนที่มาเป็นกัลยาณมิตรคือมาเป็นคนดีกัลยาณะแปลว่าดีมิตรมาจากรากศัพท์ว่าเมตตาหรือเมตตาหรือมัตตะดังกล่าวแล้วก็ทั้งอนุพยัญชนะอาตมาก็สืบอธิบายไปให้เห็นชัดๆแล้วเพื่อที่จะได้มาเป็นคนดีด้วยรู้ไม่ใช่ด้วยไม่รู้ด้วยงมงายไม่ใช่เป็นคนดีด้วยรู้เรียกว่ากัลยาณมิตรทำอันนี้นี่คืองานพระอรหันต์งานพระอรหันต์คือตัวขยันตัวรักษาสิ่งที่เป็นกุศลหรือเป็นของดีที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่านี้ดีนี้เป็นกุศลนี้ไม่ใช่อกุศลนี้ไม่ใช่กุศล เรียกว่าอกุศลเพราะฉะนั้นหลักธรรมสูงยิ่งเรียกว่าอภิธรรมจึงมีขึ้นต้นก็กุศลธรรมอกุศลธรรมหรือกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาธรรมะที่มันไม่ต้องแปรปรวนธรรมะที่ไม่รู้อัพยากฤตได้ถึง2ในหนึ่งเรายังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเราแตกไม่ออกในหนึ่งเราแตกออกหมดแล้วดีชั่วแล้วก็อยู่กลางแล้วเราไม่ติดดีไม่ติดชั่วแต่เราก็รู้ว่าเราควรจะโน้มไปในทางดีอาศัยดีไม่อาศัยชั่วเป็นผู้รู้และทำได้เป็นสูงสุดแล้วเราจะเป็นหรือว่าพระอรหันต์จะเป็นจะเป็นผู้ที่ขยันอยู่เป็นผู้ที่รักษาสิ่งที่ดีไว้อยู่เป็นผู้ที่ทำอะไรทำงานสร้างคนให้ดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่เอาตัวรอดหนีตัดช่องน้อยไปแต่พอตัวนั้นเป็นคำกล่าวตูที่ผิดมากแสดงว่าไม่รู้พุทธศาสนาส่วนศาสนาอื่นศาสนาเดรัจฉีฤาษีที่เขาสอนกันมาเอาตัวเดียวปลีกเดียวไปหรือแม้แต่เถรวาทเองก็จะมาหลงผิดไปว่าจะต้องทำแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ตนประโยชน์ตนไม่เอาประโยชน์ท่านเลยคำสอนนี้มีอยู่ที่ไหนนะมีแต่เอาแต่ประโยชน์ตนความจริงนั้นประโยชน์ตนคือประโยชน์ท่านโดยสูงสุดแล้วเป็นเอกเป็นเอโกธรรมโมแล้วเป็นธรรมะชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวขึ้นมาแล้วประโยชน์ตนมันเป็นประโยชน์ท่านอาตมามีแบบอย่างที่ยกตัวอย่างทำให้ดูแล้วก็ถามคุณจะตอบว่าอันนี้เป็นอันเดียวเป็นเรียกว่าเอโกธรรมโมเช่นเนี่ยตมาทำอันนี้ให้ดูเนี่ยตมาคว่ำมือหรือหงายมือตอบผู้รู้อย่าเพิ่งผู้รู้แล้วเคยรู้แล้วเงียบผู้ที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ตอบเนี่ยตมาคว่ำมือหรือหงายมือ ก็ต้องตอบว่าอาตมาคว่ำมือ ตอบอาตมาหงายหลังมือใครเถียงมั่งเนี่ยอาตมาหงายหลังมือเป็นอันเดียวกันจะคว่ำก็คุณไปชี้กำหนดอันนี้เท่านั้นมันเป็นสองอันนะที่จริงแต่มันอันเดียวกันจะเรียกความเรียกหงายมันก็จะได้ทั้งนั้นมันเป็นเพียงสับกันไปสับกันมาแต่มันเป็นกรรมอันเดียวกันอันนี้เป็นกรรมอันเดียวกันนั่นเองความกับหงายมันอันเดียวกันอยู่ด้วยกันมันแยกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นการเสียกับการได้ก็เรื่องเดียวกันถ้าคนเต็มใจเสียแล้วคนนั้นคือคนได้แล้วได้อะไรก็ได้สิ่งที่เสียไงจริงๆมันเป็นเอโกธรรมโมเป็นสุดท้ายแล้วคุณแน่ใจไหมว่าเป็นสิ่งนั้นคุณปรารถนาอะไรคุณปรารถนาความโลภคุณปรารถนาความได้คุณก็เป็นคนโลภอยู่คุณก็เป็นคนได้แต่เราบอกเราไม่ได้เราไม่เอาเราเสียสละหมดตัวหมดตัวหมดตนก็เรียนกันมาเรียนกันมาว่าเราจะสละหมดตัวหมดตนเราจะไม่เหลือตัวเหลือตนเราจะไม่เห็นแก่แม้แต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตนนี่คือหลักใหญ่แล้วเราจะมาทำกรรมอะไรที่มันตรงกันข้ามมันยังย้อนแย้งอยู่กับการเอามาให้แก่ตัวแก่ตนเห็นแก่ตัวแก่ตนอยู่แล้วคุณจะบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงคุณไม่รู้จริงรู้จริงคุณก็ต้องไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนก็หายไปทีเสียไปให้หมดเมื่อคุณเสียไปให้หมดคุณก็ได้แล้วต้องให้ดีเป็นคำคำเดียวกันเลยภาษามันก็เป็นฟังดูย้อนแย้งแต่ภาษานั้นเป็นอันเดียวกันแล้วคุณเสียนั่นแหละคุณได้งงไหมคุณเสียนั่นแหละคุณได้แล้วไงก็คุณตั้งใจมาเสียคุณรู้แล้วว่าเสียดีเสียสละหมดตัวหมดตนนั่นเป็นความหมดตัวหมดตนแต่คุณยังจะมาย้อนแย้งตัวเองอีกเอาได้หลอกดิก็ไปจริงนะดิอสัจจะดิเพราะลงท้ายถึงตัวเดียวเอโกแล้วไม่มีอื่นหรอกคุณเป็นเรื่องเดียวกันการเสียคือการได้คุณสำเร็จประโยชน์แล้วการเสียคือการได้คุณมาทำไมเกิดมาทำไมเกิดมาเสียแต่ไม่ใช่เสียคำนี้แปลว่าเลวนะไม่ใช่เลวดีเกิดมาเสียหรือมาสละหรือมาสร้างสรรค์เพื่อให้แก่โลกเราเองอาศัยสังเคราะห์ชีวิตอยู่เท่านั้นเองอาศัยกินอาศัยใช้เล็กๆน้อยๆเป็นคนมักน้อยเป็นคนเปลืองน้อยไม่ผลาญแต่ถ้าไม่ใช้เลยมันก็ไม่ได้ จะไม่กินข้าวเป็นปัจจัยไปสังเคราะห์ไว้ก็ไม่ได้จะไม่นุ่งผ้าเดี๋ยวนี้ก็ลำบากมียุคการหนึ่งที่สมัยพระพุทธเจ้าก็คนยังไม่นุ่งผ้าพระพุทธเจ้าองค์นั้นเกิดมาก็ไม่นุ่งผ้าคนก็ไม่นุ่งผ้าเพราะฉะนั้นปัจจัยไม่ต้องนุ่งผ้าแต่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านย่อมรู้กาลเทศะคนไม่นุ่งผ้าไม่ได้ไม่ดีเพราะศาสนาบางศาสนาเขาไม่นุ่งผ้าที่จริงมักน้อยยิ่งกว่าไม่นุ่งผ้าเนี่ยมันมักน้อยยิ่งกว่าจริงเราไม่เถียงแต่มันไม่ใช่ประโยชน์สูงประหยัดสุดมันประหยัดสุดเกินไปแต่ไม่มีประโยชน์ถ้าอาตมาแก้ผ้ามาตัวนี้คุณก็วิ่งหนีหมดที่มาสอนกันได้มันไม่ได้เรื่องมันไม่สมควรเรามีซะก็แค่นี้ไม่ต้องหลงหุ้มกายก็อาตมามีผ้าแค่สามผืนนี่มันก็น้อยที่สุดแล้วยังมีมนุษย์ที่แหมยัดเยียดท่านยังสะสมบาตรยังสะสมจีวร โถพอคุณเอ๋ย จะไม่ให้นุ่งผ้าจะไม่ให้มีบาตรจะไม่ให้กินไม่หยุดที่จริงก็ควรจะเอาปืนมายิงซะให้ตายซะเลยนะจะให้อยู่เป็นคนทำไมทำไมถึงได้ใจร้ายไม่ใจไม้ใส่ระกำถึงป่านฉะนั้นน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเรามีผ้าสามผืนผ้าบางสกุลมีบาตรใบเนี่ยน้อยที่สุดแล้วนะน้อยแล้วนะเพราะแต่เราต้องรู้ที่สุดที่มักน้อยที่สุดที่ท่านใช้เป็นแกนจบอันนี้จบแล้วก็ควรจะรู้ที่สุดแห่งความพอสันโดษหรือสันตุถิสันตุฐานะหรือสันตุถิสันตุโทสุดท้ายแล้วสันโดษนี่เรียกว่าปลายฟังดีๆนะคำว่าสันตุฐานะสันตุโทสันตุถิเดี๋ยวจะยกขึ้นมาพูดให้เห็นว่านั่นคือตัวที่สุดสันโดษนี่ภาษาไทยเราแปลว่าสันโดษนี่คือตัวจบคำว่าสันโดษนี่คือตัวจบแล้วไม่ใช่ความพอบอกฉันมี500ล้านฉันพอใจในสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้วฉันก็เลยอยู่ที่500ล้านเพราะฉันกินอยู่กับเงิน500ล้านของฉันถ้าแปลคำว่าสันโดษแบบพึงพอใจในของที่ตนมีอยู่ตามที่สำนวนก็แปลกันมาเกจิอาจารย์องค์ไหนไม่รู้แปลมาศาสนาพุทธชิบหายชิบหายก็คำแปลอย่างนี้พึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ตายตายเลยเพราะแปรไม่หุ้มแปรไม่สัมผัสสันโดษมันเกี่ยวข้องกับความมักน้อยรู้น้อยและมีน้อยให้ได้และมันเกี่ยวข้องกับความสงบระงับแม้น้อยแม้ไม่ค่อยพอแม้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เราก็ยังวิเวกได้ยังเป่าวิเวกกับได้ด้วยซ้ำไปลักษณะถ้าจะว่าไปแล้วอดทนข่มฝืนด้วยซ้ำทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากไปซ้ำแต่เขาไปแปลอย่างโน้นมันยิ่งเป็นคำแปลที่มีแนวโน้มหลวมเข้าไปหาทางด้านสะสมแล้วก็รักษาคำว่าสุจริตคำเดียวจึงไม่เป็นศาสนาศาสนาอย่างนั้นจึงกลายเป็นศาสนานายทุนได้เป็นศาสนาศักดินาได้ไม่เป็นศาสนาที่มักน้อยสันโดษช่วยสังคมได้กลายเป็นศาสนารักษาตัวรอดเหมือนกันแต่รักษาตัวรอดแบบสะสมก็ได้เป็นนายทุนก็ได้ไม่ใช่ศาสนาอีกแบบนึงที่เอาตัวรอดเดียวๆนี้ปีเข้าป่าเข้าทําเข้าทําเข้าเขาเป็นผู้มักน้อยเหมือนกันนะแบบนั้นไม่เหมือนกันแล้วเป็นศาสนามักมากรักษาคำว่าสุจริตอย่างเดียวแต่คงจะเป็นคนขยันหรือเป็นคนขยันก็ได้ขยันมันเพียรสร้างสรรค์ก็ได้แต่ไม่ขายไม่ขายไม่มีทานไม่มีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลศาสนาแบบนี้ก็ไม่ช่วยสังคมไม่ช่วยไม่ช่วยแน่ไม่เป็นสัจจะที่กว้างขวางใครก็ไม่เห็นดีแบบนี้ไม่เป็นสัจจะสากลแต่ส่วนสัจจะสากลที่เป็นสมมุติสัจจะที่สากลทุกคนก็รู้ทั่วทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นความจริงสากลเรียกว่าสัจธรรมก็คือเรามักน้อยแล้วเราอยู่ได้สบายไหมเรามักน้อยเราน้อยเรากินก็น้อยใช้ก็น้อยไม่สะสมแต่เราก็อยู่ได้สบายเราไม่ทุกข์นะเราไม่ทุกข์จริงๆไม่น้อยใจไม่เว้าใจไม่แหว่งใจไม่เสียใจไม่มีปมด้อยเราไม่มีเงินเลยสักบาทครับว่าเราหมาตัวหนึ่งแล้วก็เฉยอาตมาเคยว่ามาแล้วเคยถูกมาแล้วอยู่ที่นครปฐมไอ้หนุ่มมาคุยธรรมะด้วยคุยไปคุยมาพูดถึงเรื่องแหมเดี๋ยวนี้เงินทองหายากครับอย่างงั้นอย่างงี้พูดกันไปจนกระทั่งถึงพูดถึงเงินทองอาตมาก็บอกเอ้ยอาตมาไม่เอาเงินทองบาทนึงก็ไม่มี อาตมาก็ว่าบอกไปด้วยความจริงบอกอาตมาไม่มีบาทนึงก็ไม่มีสบายดีเขาบอกฮะหลวงพี่คนไม่มีเงินแม้แต่บาทนึงมันก็หมาตัวนึงดีๆอ่ะคุณด่าอาตมาเข้าแล้วอาตมาเป็นคนไม่มีบาทนึงก็ไม่มีคุณว่าไม่มีเงินแม้แต่บาทนึงก็หมาตัวนึงดีๆเนี่ยคุณก็ว่าอาตมาหมาตัวนึงดีๆเท่านั้นเองเขาก็บอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรียงเลยนะเขาก็ใช่ที่เขาบอกว่าคนไม่มีเงินแม้แต่บาทนึงก็มาเราดีๆตัวนี้ก็อาตมาไม่มีเงินเลยบาทนึงอะแล้วก็ยืนยันว่าอาตมาจะพอใจในสิ่งที่ไม่มีแม้แต่บาทนึงนี่แหละต้องอธิบายกันตั้งนานกว่าจะรู้ตัวว่าเขาไม่รู้อาตมาได้จำได้ว่าอาตมาอธิบายเขาฟังเขาก็ไม่รู้เขาก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ไม่มีเงินทั้งบาทนึงอยู่ไม่ได้หรอกโลกเขาก็ยังยืนยันอย่างนั้นซึ่งความเห็นเขาก็ยังไม่ไปอาตมาก็ยังไม่เก่งตอนนั้นพูดกับเขาให้เข้าใจไม่ได้แต่ก็พอฟังพอรู้เรื่องมาแต่ยืนยันไม่เอาไม่มีเงินบาทนึงอยู่ได้ยังไงก็ไม่เชื่อนะทีนี้ถ้าผมว่าเรารู้จริงแล้วเป็นไปได้พิสูจน์ไม่มีก็อยู่ได้อย่างนี้เรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นแต่มันคือเรื่องจริงเรามักน้อยอย่างนี้ได้แล้วเราก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้เป็นปมด้อยแม้เขาจะว่าเราเท่ากับหมาตัวหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นปมด้อยไม่ได้ไม่ใช่หน้าด้านนะไม่ใช่หน้าด้านแต่มันเป็นความสามารถหรือซ้ำมันเป็นความเก่งมันเป็นความรู้เราไม่ได้เป็นคนชั่วคนเลวเราเก่งกว่าคุณคุณมีเงินตั้งร้อยล้านคุณเองคุณยังไม่มีความสุขมีเงินตั้ง500 ล้านคุณยังไม่มีความสุขคุณยังไม่สร้างสรรค์นี่จะเอาเปรียบเอารัดอะไรอยู่ไม่เข้าเรื่องสร้างแต่กรรมกิริยาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์โลกซะด้วยอย่างนั้นคุณจะใช้ได้ยังไงส่วนเราสิไม่มีเงินสักบาทเราก็มีสิ่งสร้างสรรค์เราก็อยู่กับชีวิตมนุษย์ด้วยกันอย่างเบิกบานแจ่มใสเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนเลยอย่างนี้มันเหนือกว่าเหนืออย่างนี้มันเก่งกว่าเก่งอย่างนี้มันดีกว่าดีนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณลองคิดดูสิและเพราะฉะนั้นมันรู้ได้อธิบายได้อย่างนี้แหละเราเรียกว่าสัจธรรมหรือความรู้สากลเป็นสมมุติสัจจะที่แท้ส่วนปรมัตถ์นั้นท่านเน้นมาแต่จิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งจะเป็นฐานอนาคามีส่วนอันนี้เป็นสากลก่อนนะว่าเราจะมาเป็นคนที่มีอุทานะสัมปทาผู้ใดถึงซึ่งสุดอุทานะอุทานเนี่ยอันนั้นแหละเป็นที่สุดเป็นจบคำจบนี้เราเรียกว่าคำพอเมื่อกี้พูดไปแล้วภาษาบาลีเรียกว่าสันตุฐานะสันตุฐานะก็คำว่าสันตะสันตะหรือสันติที่เราแปลกันว่าสงบนี่แหละบวกกับอุทานะก็เป็นสันตุฐานะนี่แหละเรามาพูดภาษาไทยเราว่าผู้รู้จักความพอคือตัวจบสันตุฐานะอะไรคือสันโดษแปลว่าจบเพราะฉะนั้นความจบก็ต้องมีอุทธานะสันตะแปลว่าจบสันติสันตะนี่แปลว่าจบแปลว่าปลายสุดแปลว่าสงบแล้วแปลว่าระงับแล้วความระงับหรือความสงบหรือสันติจึงประกอบไปด้วยอุทธานะประกอบไปด้วยการขยันศาสนาพระเจ้าจึงจบที่ขยันจบอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่สันตะบวกอุทธานะที่แท้จริงจึงจบอยู่ที่สันตุทิหรือสันตุโทสันตุฐานะสันโดษสันโดษคืออะไรสันโดษคือทิฏฐธรรมิกถประโยชน์สันโดษคืออุทฐานะสัมปทาอารักขนาสัมปทากัลยาณมิตรตาและนั่นแหละคือชีวิตสมาชีวิตตาจะเห็นแต่ตัวสมาเนี่ยแปลว่าต่อเนื่องอยู่เห็นอันนั้นคือเป็นพฤติกรรมอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปอะไรเกิดขึ้นความขยันเกิดขึ้นความรักษาอารักขนาเกิดขึ้นกัลยาณมิตรตาเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปอันนี้เรียกว่าสมาหรือสมะเชื่อมโยงอยู่ชีวิตอย่างนี้เกิดขึ้นใครเป็นคนทำให้เกิดอุทานะใครเป็นคนทำให้เกิดอารักขนาใครเป็นคนทำให้เกิดกัลยาณมิตรตาคนนั้นแหละเป็นพระอรหันต์คนนั้นแหละเป็นพระอรหันต์ทำให้มันเกิดอยู่สมาชีวิตตาเราเป็นแต่เพียงส่วนทำให้เกิดเราจึงเป็นตัวพระเจ้าเพราะเราทำให้สิ่งนี้เกิดคนนี้คนสันโดษถ้าไม่ได้ทำเพราะเสพถ้าไม่ได้ทำเพราะติดไม่ได้ทำเพราะอยากแต่ทำเพราะรู้ว่ามันไม่มีกิจอื่นอีกแล้วไม่มีงานอื่นอีกแล้วมันไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วทำแค่นี้ ทำแล้วมันแก่มันเท่ามันเจ็บมันจนไม่มีเรี่ยวแรงพลังก็ต้องตายไปก็ตายเพราะผู้ที่ไม่รู้ไม่มีตัวตนแล้วจริงๆไม่ใช่ไม่รู้ว่าไม่มีตัวตนแล้วจริงเกิดแก่เจ็บตายก็รู้เป็นธรรมดามันแก่มันเท่ามันจนกระทั่งจะใช้การไม่ได้ก็ตายมันใช้การไม่ได้มันมีเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์ก็เลิกกันเมื่อพระพุทธเจ้าถึงเวลาจะตายถึงเวลาแล้วสมควรแล้วท่านก็บอกตายแล้วพระอานนท์ก็บอกว่าจะเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายพระเจ้าก็บอกอานนท์เรามันเหมือนเกวียนที่ชราเกวียนที่คลำคลากรรมก็ต้องดามกงก็ต้องดามให้ตายเถอะอานนท์มันไม่ไหวแล้วนะมันก็พกกระเพกเต็มทีแล้วท่านตรัสอย่างนี้พระอานนท์ก็ต้องยอมให้ตายเพราะว่ากรรมก็ดามกงก็ดามแล้วนี่จะให้ทำยังไงล่ะถ้ายิ่งดามหนักเข้าหนักเข้ามันก็โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่ทำงานก็ไม่ได้ผลมากกว่าเหมือนรถบางคันเหมือนรถยนต์บางคันอย่าซ่อมเลยทิ้งเถอะเอาใหม่สร้างใหม่ดีกว่ามันค่าซ่อมมันกินหมดไม่คุ้มกันแบบเดียวกันก็ต้องทิ้งให้ตายชั้นเดียวกันนะอาตมาพยายามอธิบายให้มันถึงกันมาจนกระทั่งถึงที่สุดให้เห็นว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าสูงสุดนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไรนี่เรียกว่าอธิบายผลก่อนประเดี๋ยวจะอธิบายมรรคอธิบายมรรคที่จะต้องตัดอนาคามีภูมิจบแล้วก็เป็นผลอันนี้นี่อธิบายผลให้ฟังก่อนลักษณะผลที่เป็นชีวิตชีวาเป็นสมาชีวิตตาเป็นชีวิตที่แท้ที่บริบูรณ์สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นและท่านผู้นี้ไม่มีอนาคตไม่ต้องมีสัมปรายิกกับภูมิหรือสัมปรายิกกับภพไม่ต้องมีว่าโอกาสข้างหน้าเราจะถึงพร้อมด้วยศีลด้วยศรัทธาโอกาสข้างหน้าจะถึงพร้อมด้วยศรัทธาโอกาสข้างหน้าเราจะถึงพร้อมด้วยศีลโอกาสเราจะถึงพร้อมด้วยจาคะโอกาสข้างหน้าเราถึงจะถึงพร้อมด้วยปัญญาไม่มีคนนี้มีประโยชน์อันมีแต่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราก็มีศรัทธาไม่ใช่พรุ่งนี้นี่วินาทีข้างหน้าแล้วฉันถึงจะได้เกิดศรัทธาไม่มันศรัทธาเต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้มันเต็มศรัทธาสัมปทาซึ่งเป็นสัมปรายิกตประโยชน์นั้นเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราก็เชื่อมั่นในอันนี้แหละสูงสุดเราขยันนี่เป็นตัวดีใครเชื่อมั่งขี้เกียจนี่เป็นตัวเลวใครเชื่อมั่งใครศรัทธามั่งใครยังเห็นว่าตัวขี้เกียจเป็นตัวดีตัวขยันเป็นตัวเลวไปออกไปอยู่กับฤาษีอื่นออกไปอยู่กับลัทธิอื่นมันไม่จริงนี่มันเห็นชัดๆอย่างนี้ศรัทธาเชื่อมั่นไม่มีแปรปรวนอย่างนี้เป็นต้นเห็นในศีลศีลเดี๋ยวนี้เราก็มีไม่ต้องไปทำโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ศีล8เอ้ยเดี๋ยวนี้มีแล้วศีล8เมื่อไหร่จะได้ศีลโอวาทปาติโมกเดี๋ยวนี้เราก็มีแล้วศีลโอวาทปาติโมกไม่ต้องไปรอเบื้องหน้าไม่ต้องมีสัมปรายภพเกิดเดี๋ยวนี้นี่เป็นประโยชน์ปัจจุบันหมดสัมปรายิกภพก็มาเป็นเดี๋ยวนี้สัมปรายิกถประโยชน์ก็มาเป็นปัจจุบันหมดจึงเรียกว่าพระอรหันต์สองอันนี้รวมกันเป็นปรมัตถประโยชน์อุทานะสองทิฏฐธรรมิกถประโยชน์กับสัมปรายิกถประโยชน์รวมกันอยู่ในคนผู้เดียวแล้วอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วอนาคตจึงเรียกว่าท่านตายจากอนาคตแล้วท่านตายจากภพข้างหน้าแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็มีศรัทธาพร้อมเดี๋ยวนี้ท่านก็มีศีลพร้อมเดี๋ยวนี้ท่านก็สละอยู่จาคะอยู่พร้อมไม่มีของตนเลยทำทีไรก็เอาไปเลยทำทีไรก็เอาไปเลยหมดตัวหมดตนจริงจริงจาคะไม่ต้องแหมเมื่อไรจะสลัดออกทีนี้แหมเหลือนิดเหลือน้อยอยู่ไม่มีเดี๋ยวนี้มีสลัดได้แล้วไม่เหลือจาคะสัมปทาถึงอยู่ตลอดเวลาฟังดีๆจึงเรียกว่าคนหมดสัมปรายิกภพคนหมดเบื้องหน้าคนหมดอนาคตข้างหน้าเพราะเป็นแล้วเดี๋ยวนี้แต่ปัจจุบันนี้จึงเรียกว่าตัวพระอรหันต์แท้พระอรหันต์จะไปเป็นเอาต่อเมื่อตายก็คำพูดของคนจะบอกอยู่แล้วว่าคนมีสัมปรายิกภพต่อเมื่อตายจากชาตินี้แล้วจึงจะเป็นพระอรหันต์ตายจากนี้แล้วจึงจะเป็นนิพพานก็นิพพานของคุณมันยังมีเบื้องหน้าอยู่นี่แต่นิพพานของอาตมาที่เห็นที่รู้ด้วยญาณของอาตมานั้นเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีเบื้องหน้าถ้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแล้วเบื้องหน้ามันจะไปมีอะไรเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแล้วเบื้องหน้ามันจะไปไหนมันผิดกันนะไอ้ที่คนอธิบายอย่างนึงกับอาตมาอธิบายอย่างนึงเรามีปัญญาแล้วเดี๋ยวนี้ ญญาสัมปทาซึ่งเป็นสัมปรายิกสัมปรายิกถประโยชน์4ข้อศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมแล้วอย่างนี้แม่ปัญญามันรู้อยู่เดี๋ยวนี้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เข้าใจอย่างนี้นะนี่เรียกว่าปรมัตถประโยชน์ปรมัตถ์ก็คือสูงสุดอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นี่คือจุดหมายปลายทางที่เราจะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลิกอบายมุขได้โดยตัวขี้เกียจก็ลดได้แล้วและตัวที่จะพาให้ฉิบหายก็เลิกหมดได้แล้วแม้กระทั่งใจไม่เหลือซากเราจะปฏิบัติลดกามลดลาภยศสรรเสริญแล้วก็ปฏิบัติได้แล้วแม้กระทั่งข้างนอกนี่เราไม่ทำหรอกเราจ่ายอยู่ให้สละลาภสละยศทำไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์แต่เวลาให้กราบทีนี้ก็อาตมาขอดึงกลับคืนขอยืนยันว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นสันโดษคือความขยันมักน้อยคือความขยันอธิบายมักน้อยและสันโดษกลายเป็นความขยันก็กลายเป็นความขี้เกียจเข้าไปได้ยังไงเนี่ยอาตมาอธิบายไม่ได้โมเมมันขยันมันรู้ว่าขยันมันดีมันมีภูมิรู้นะขี้เกียจมันเลวแล้วเราก็ทำด้วยความขยันเพราะฉะนั้นเราจึงทำงานด้วยขยันเราจึงทำงานขยันด้วยความรู้เราไม่ได้ทำงานขยันด้วยความโง่และเราไม่ได้ทำงานขยันด้วยอมิตรล่อเพราะฉะนั้นคุณแม่แต่เอาเซ็กส์มาล่อหรือเอากามมาล่อเอาลาภยศมาล่อเอาอารมณ์แม้แต่อารมณ์ปิติแหมทำแล้วมีปิติเลี้ยงดีใจภูมิใจก็ยังไม่สนิทยังไม่เป็นพระอนาคามีที่ดีพระอนาคามีที่ดีก็เรียนรู้แม้กระทั่งว่าเอาละเราไม่ได้ทำงานโดยเอาลาภมาล่อเราทำจริงๆเรารู้แล้วเป็นสัจจะว่าเราไม่เป็นทาสลาภแล้วจะเอายศมาล่อเราไม่นะอาตมาทำงานนี่จริงๆไม่ได้หวังนิดหนึ่งว่าจะได้เป็นเจ้าคุณเลยอย่าเอามาล่อเสียอย่าว่าได้ตำแหน่งเจ้าคุณเลยสังฆราชก็ไม่เอาอย่าว่าแต่เจ้าคุณไม่ได้ทำงานเพื่อยศไม่ได้ทำงานเพื่อสรรเสริญอันนี้คุณเป็นพยานได้พระโพธิสัตว์ทำงานอยู่เดี๋ยวนี้โดนด่าแหมอยากจะขอใช้ศัพท์สำนวนลีลาคาแรคเตอร์ของพระโพธิสัตว์ทำงานพระโพธิสัตว์ยิ่งทำงานยิ่งโดนด่าชิบหายเลยแม่เดี๋ยวนี้ก็มีคนด่าอยู่ในชาวบ้านได้ยินบางคนที่เขาไม่ชอบใจเขาก็ด่าอยู่ในใจแช่งในใจอย่างนี้คุณได้ยินไหมล่ะโสทิพย์คุณมีโสทิพย์ได้ยินไหมแต่เขาทำอะไรเราไม่ได้เพราะเขาฟังจริงๆคำพูดความหมายเหล่านี้มันไม่ใช่คำเสียหรอกเขาก็มีปัญญารู้ว่าที่เราพูดอะไรเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันถูกหรือไม่ถูกเขาก็พอรู้แต่เพราะอำนาจลาภยศสรรเสริญอำนาจหมู่กลุ่มแบบผีเขาอยู่หมู่ผีเขาต้องเป็นไปอย่างผีมันมีอำนาจอีกอันหนึ่งทำให้เขาจะต้องเกิดอาการอารมณ์ฟักอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาย้อนแย้งซึ่งเป็นบาปภัยของเขาเองเพราะอาตมาทำนี่ไม่ใช่ว่าทำเพื่อหลงสรรเสริญหรืออยากได้สรรเสริญมันไม่ใช่สรรเสริญด้วยซ้ำไปแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็โดนด่าบอกแล้วว่าโดนด่าชิบหายเนี่ยพระโพธิสัตว์ทำก็ด่ารอบบ้านรอบเมืองมากกว่าเขาสรรเสริญน้อยคนนักที่มายินดีมาเห็นด้วยเนี่ยน้อยอยู่ยังมีด่าอยู่มากถ้าหมดด่าเมื่อไหร่นั้นค่อยว่าที่อาตมาหลงสรรเสริญแล้วค่อยตรวจอ่านว่าอาตมาจะติดสรรเสริญหลงสรรเสริญแล้วก็ช่วยเอาสรรเสริญนั้นมาเสพไหมค่อยสังเกตค่อยอ่านดูพระอาตมาเขายืนยันได้ว่าอาตมาไม่มีอามิตรนี่ต้องพูดตัวเองเพราะว่าไม่รู้จะเอาใครมายืนยันนี่อาตมาจะไปเอาพระพุทธธาตุอาตมาก็ไม่รับรองว่าท่านติดสรรเสริญอย่างอนาคามีหรือไม่อาตมาก็ไม่อยากจะพูดว่าอาตมารู้หรือไม่รู้เพราะอาตมาย่อมมีญาณที่จะรู้เพราะฉะนั้นท่านจะทำอยู่นะท่านจะติดสรรเสริญหรือไม่สรรเสริญท่านจะติดเศษโลกียะอย่างไรหรือไม่อย่างไรอาตมาจะไปเอามาพูดก็ไม่ได้อาตมาก็ต้องยกตัวเองเป็นยถาภูตังอัตตานังอวิกตาคือเป็นความเป็นจริงยถาภูตังความเป็นจริงตามความเป็นจริงอัตตานังโดยอาตมาเองของอาตมาเองอัตตานังแปลว่าของตน โดยตนของของตนอวิกตาแปลว่าเปิดเผยอาตมาก็เปิดเผยของของตนนี่แหละมาให้คุณดูซึ่งออกให้คุณดูเรียกว่าโชว์หรือแสดงแสดงให้คุณดูโดยขอยืนยันว่าอัตถาอัสโทโหติอมายาวีโดยขอยืนยันว่าอัตถาจริงๆมันไม่ใช่การอวดโอ้อัสโทอมายาวีมันย่อมไม่ใช่ของเป็นมายาไม่ใช่มายาเป็นความจริงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องจบจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามันเป็นอัตถานะอัตถาอัสโทโหติอมายาวีภาษาบาลีท่านว่าอย่างนั้นอาตมาไม่ได้พูดภาษาบาลีนี่เองนะภาษาบาลีนี่พระพุทธเจ้าตรัสท่านมีคำว่าภิกขเวได้ซ้ำไปอัตถาภิกขเวอัสโทโหติอมายาวียะถาภูตังอัตตานังอวิกตาท่านตรัสอย่างนั้นมันเป็นเรื่องไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของแปลงไม่ใช่มายาไม่ใช่ของขี้โอขี้อวดแต่มันเป็นความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นของของตนเปิดเผยโดยตนเปิดเผยโดยตนเองเป็นของของตนเปิดเผยโดยตนเองซึ่งจำเป็นจะต้องอ้างขึ้นเป็นเอหิปัสสิโกท้าให้มาพิสูจน์ที่จริงเอหิปัสสิโกก็แปลว่าความเข้าถึงเองความเห็นเองความรู้เองเอหิปัสสกะเอหิแปลว่าเองเอหิภิกขุของพระพุทธเจ้าบวชเองภิกขุเองของพระพุทธเจ้าเอหิภิกขุภิกขุคือภิกษุของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทำเองให้เองเอหิเอหิแปลว่าเองเอหิปัสสิปัสสิกะหรือปัสสะแปลว่าเห็นแปลว่ารู้แปลว่าเข้าถึงเข้าถึงความรู้เข้าถึงความเห็นนั่นเองเอหิปัสสิโกก็คือเรารู้เองเราเข้าถึงเองเราเห็นเองแล้วเราก็พูดตัวเองเราก็กล่าวตัวเองมันก็เลยเป็นการอวดอ้างให้คนอื่นมาพิสูจน์ยืนยันเรียกร้องให้คนอื่นมาดูดูใครมาดูเราเองมาดูเราเองเรียกร้องให้มาดูไม่ใช่ดูใครเอหิแปลว่าเองเราเองเราเห็นเองก็มาเห็นตามเราสิมาดูตามเราของเราเองมาดูความเห็นที่เรานี่เอหิปัสสิโกก็ต้องทำนะอันนี้ก็ขอต่อว่าเมื่อผู้ใดไม่รู้ตัวตั้งแต่สามัคคีธรรมไม่รู้การเป็นหมู่เป็นกลุ่มไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีนั้นเป็นที่สุดของพรหมจรรย์เป็นทั้งสิ้นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เพราะศาสนาพระเจ้าจึงหมายถึงการสร้างหมู่กลุ่มที่ไม่กระเด็นกระดอนไม่กระเซ็นไม่แตกออกรวมอยู่กันอย่างประสานสอดร้อยเป็นสามัคคีธรรมที่สูงสุดจึงเรียกว่าพระราดรภาพฟังให้ดีนะเนี่ยอาตมาถึงคำว่าหนึ่งอิสรภาพอาตมาก็พูดไปแล้วนะเมื่อกี้บรรยายไปแล้วว่ามันอิสระที่สุดแล้วมันไม่เป็นทาสอะไรแล้วหมดอิสรภาพสันติภาพก็ได้พูดถึงมาแล้วว่ามันสันติมันปลายมันที่สุดมันจบหรือมันสงบสงบแล้วเมื่อเป็นสามัคคีธรรมเป็นพี่น้องกันทั้งหมดไม่กระเด็นไม่กระดอนไม่หลุดไม่ตกไม่หล่นไปไหนอยู่ด้วยกันสอดร้อยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคนนั้นมีดีอันนี้คนนี้มีดีอันนั้นต่างคนต่างทำต่างคนต่างสอดประสานทำเกิดมามีแต่งานบอกแล้วเกิดมามีแต่ความขยันก็ทำอยู่ด้วยกันไม่ใช่ไปทำอวดโออยู่คนเดียวโดเดโดเดอยู่คนเดียวไม่ใช่ประสานกันทำไม่หยิดหลงทิฏฐิไม่หลงความเห็นของตนมีแต่มาคิดร่วมกันประชุมร่วมกันทำร่วมกันเลิกพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกคือความไม่เสื่อมเรียกว่ากษัตริย์ฤฉวีเป็นอย่างนี้แล้วอะไรพัชชีบุตรก็ไม่สามารถจะตีกษัตริย์ฤฉวีแตกนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ถ้ายังมีอปริหานิยธรรมอย่างนี้อยู่ตราบใดที่กษัตริย์ฤฉวีเป็นอย่างนี้วัชีบุตรไม่สามารถที่จะตีกองทัพของฤฉวีนี้ได้ฉันใดธรรมะอันนี้เป็นสามัคคีธรรมอันนี้ไม่สามารถจะมีข้าศึกใดตีอันนี้แตกเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสามัคคีธรรมเป็นพระราดรภาพ เป็นสิ่งที่ประสานสอดร้อยกันอยู่โดยทุกคนขยันหมั่นเพียรมีพลังงานมีกรรมมีกิจที่สร้างสรรค์สร้างสรรค์สร้างสรรค์มีฤทธิ์มีแดดมีเดชมีแรงอยู่พรั่งพร้อมไม่บกพร่องไม่เสื่อมไม่ตกหล่นไม่แตกกระเซ็นกระสายไปจนกระทั่งไม่รวมอยู่กันอย่างรวมอยู่กันอย่างที่เรียกว่าเป็นพลังไม่หกหล่นเป็นพลังอันหนึ่งอันเดียวกันข้อเล็กเวียงน้อยลูกกรึงเล็กลูกโซ่น้อยสายใยลูกแหมอะไรต่ออะไรก็อาตมาพูดภาษาวิศวะไม่ประชัดเท่านั้นมันก็ยังอยู่เป็นเครื่องที่แม้แต่เศษน็อตตัวน้อยตัวหมุดตัวเล็กอะไรก็แล้วแต่สายโยงสายใยที่สั้นที่ยาวประสานสอดร้อยกันช่วยกันอยู่หมดทุกแรงไม่กระเซ็นออกไม่กระเซ็นออกเลยอย่างนี้เป็นอันหวังได้ถึงความยั่งยืนอย่างนี้เป็นอันหวังได้ถึงความยั่งยืนทีนี้จิตของพระอนาคามีที่ยังไม่บริสุทธิ์สูงสุดเป็นพระอรหันต์จะกระเซ็นออกมีทิฏฐิมานะบ้างมีความถือตัวเห็นแก่ตัวหลงตัวว่าฉันยิ่งฉันใหญ่บ้างจึงไม่ค่อยทำประสานกับสังคมไม่เข้ากับไม่ประสานกับสังฆะไม่ประสานกับสังฆะอยู่บ้างสังฆะประกอบไปด้วยอะไรสังฆะมณฑลประกอบไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสนับสนุนสอดร้อยกันอยู่เป็นหมู่ใหญ่อันหนึ่งอันเดียวกันประสานกันไม่ขานแยงกันได้ใหญ่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่เป็นจุดสูงสุดของพระอนาคามีจะต้องรู้ได้ยากไม่ใช่รู้ได้ง่ายความที่หลงตัวหลงตนหลงดีหลงมานะถือดีถือเก่งถือข้ายิ่งข้าใหญ่เป็นกิเลสมานะยังมีอีกมากสอดร้อยไปทั้งหมดเป็นอุปกิเลสอุปกิเลสที่หลงอุปกิเลสเหล่านี้เรียกว่ามานะเป็นแกนมีอุปกิเลส16อุปกิเลส16เริ่มต้นตั้งแต่มีจิตเพ่งแรงเรียกว่าอภิชาวิสมะโลภะมันเพ่งแรงมันเพ่งมุ่งหมายไปในความเห็นของตัวของตนนี่ดิวไปเลยมันก็เลยเห็นแต่ความเห็นของตัวนี่เป็นใหญ่อภิชาวิสมะโลภะเสร็จแล้วก็เป็นอีกข้างหนึ่งเป็นกิเลส2หมู่ใหญ่ก็คือ1โลภะนี่เรียกว่าโลภะอย่างอภิชาวิสมะอีกอันนึงก็เรียกว่าพยาบาทพยาบาทนี่อาฆาตมาตร้ายอยู่ในตัวนะแต่ของพระอนาคามีเนี่ยจะไม่หยาบคายเหมือนแบบโลกๆหรอกแต่เป็นความอาฆาตแข็งดีเป็นสายอยู่ในใจเป็นความแข็งดีอยู่ในใจเป็นพยาบาทอาฆาตอยู่ในใจเอาชนะข้าคารด้วยความดีไม่ใช่เอาชนะข้าคารความร้ายนะแต่มันยังเป็นเอาชนะข้าคารด้วยความดีฟังให้ดีทั้งที่เขาตัดสินกันแล้วว่าหมู่นี้ว่าดีเอาเท่านี้แต่ตัวเองก็ยังถือแม่หมู่นี้ก็จะเอาตกลงกันแล้วว่าเอาอย่างนี้เอาแค่นี้แต่ตัวเองก็เอาดีเห็นดีแล้วเอาไปเดียวคนเดียวนี่เรียกว่ายังมีมานะทิฏฐิมีความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นแล้วก็เป็นอัตตาทิฏฐิเป็นอัตตานุทิฏฐิอัตตานุโดยตามไม่เห็นอนุนี่แปลว่าตามโดยตามไม่เห็นอัตตาอันนี้จึงมีอัตตานุและก็ยึดเป็นทิฏฐิของตนอยู่จึงล้างอัตตานุทิฏฐิไม่ออกไม่ถึงอนัตตาจึงติดอยู่เศษเสี้ยวพวกที่ความหลงความดีที่ไม่รู้กาลเทศะฐานะและไม่รู้สังฆะมันก็ไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวในสังฆะมันก็แตกสังฆะถ้าแตกนานๆเข้าจนถือดีแล้วก็ไปตั้งกลุ่มใหม่ได้ก็จะกลายเป็นสองสังฆะเรียกว่าสังฆเพศ เรียกว่าแตกเป็นสองเพศสองสังฆะสองกลุ่มสองก้อนสองหมู่สองสงมันจะเกิดอย่างนี้ไปเองถ้ารู้ดีก็ไม่พยายามที่จะให้เกิดรอยแตกแม้แต่นิดหน่อยแม้เราจะรู้ว่ามันดีเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อหมู่ใหญ่เขาไม่ทำก็ต้องรู้ว่านั่นเพราะกาลยังไม่ถึงถ้าเราทำคนเดียวมันแบกหามมากไปมันยากถ้าเราทำด้วยมวลใหญ่ๆนี่มันเบาผู้ที่รู้ความเบาย่อมทำความเบาผู้ที่จะไปแบกไปหามโดยที่เรียกว่าก็ตัดสินแล้วว่าหมู่นี้ทำเราก็ต้องทำไปกับหมู่เป็นเอโกธรรมะจะลงสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องละเอียดพระอนาคามีที่ยังไม่ถึงอรหันต์ที่พูดนี่ไม่ละเอียดนะอาตมาพูดนี่ยังไม่ละเอียดเป็นแต่เพียงพูดขึ้นบ้างจากยอดไปหาต้นและเดี๋ยวอาตมาจะไล่ไปหากล่าวการกระดกกระเด็นอยู่พวกนี้เรียกว่าอุทธัจจะมันยังไม่ราบรื่นมันยังกระเดกกระเด็นสะทกสะเทินจะเรียกภาษาอะไรล่ะมันสะเทือนมันไม่เรียบมันยังไม่นิ่งมันยังไม่ผสมมันยังไม่สนิทมันเป็นอุทธัจจะด้วยเพราะมีมานะเป็นแกนมีความถือดีถือตัวยังมีความเอาตัวตนเป็นใหญ่อยู่ถึงเรียกว่ายังมีอัตตายังมีมานะแม้จะมานะดีหลงดีจะเอาดีนั่นขึ้นมาก็ตามมันไม่เข้าหมู่เข้ากลุ่มก็แสดงว่ายังไม่ลงตัวไม่ลงตัวหมู่นั่นเองมันยังมีตัวเองอันนี้เป็นสังฆะแล้วเป็นสังฆมณฑลส่วนเรื่องของพระปัจเจกกับพุทธะหรือปัจเจกหรือพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าต้องให้ท่านเป็นประธานท่านจะนำหมู่ไปท่านแบกหามหมู่ได้แต่ถ้าเราเป็นสาวกภูมิเราไม่ใช่ปัจเจกเราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทำไม่ได้อาตมาเองก็ต้องยอมหมู่อันใดที่หมู่ตกลงตัดสินแล้วพรั่งพร้อมทำแม้อาตมาจะเห็นด้วยปัญญาของอาตมาว่าอันนั้นดีกว่าแต่อาตมารู้อาตมาไม่ดันทุรังเพราะว่าแม้อาตมาจะแบกมันหนักอาตมาต้องเกิดมาเบาเรื่องอะไรอาตมาจะแบกหนักถูกต่อต้านหมู่เองต่อต้านหาใช่คนอื่นไม่ด้วยซ้ำไม่อ้าอาตมาก็บอกมันไปไม่ได้แม้มันจะผิดก็ผิดด้วยกันทั้งหมู่ตายตายพร้อมกันเลยไม่มีปัญหาตายพร้อมกันเลยผิดก็ผิดพร้อมกันถ้ามันจะผิดแต่มันไม่ผิดหรอกมันดีดีกว่านี้มันยังไม่ถึงแต่ขนาดดีขนาดนี้เหมาะสมกับกาละแล้วเพราะหมู่คนอื่นมันพอแรงพอแล้วแรงพอและควรทำขนาดนี้อาตมาก็รู้อย่างนี้อาตมาจึงไม่ขืนหมู่ถ้าหมู่ตกลงว่าแต่ละคนเราก็ต้องรู้ทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีความรู้ทุกคนจะประมาณตนละมันเกินกว่าเราเอาไม่ไหวหรอกเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ไม่ไหวถ้าไม่ไหว10คนและเราก็อยู่ในจำนวน10นี้เป็นส่วนหนึ่งคือ11 12แม้เราจะมีเพื่อนอีกสักหนึ่งเป็น2เราก็ไม่ไหวอ่ะ2จะไปแบกกับ10เอาตาม10ดีกว่าจะกลับไปด้วยกันเมื่อไม่ขัดไม่ฝืนเราปลงใจวางใจแล้วมันก็ไปด้วยกันเรียบร้อยไม่หลงแม้แต่ดีไม่ติดแม้แต่ดีอย่างนี้เรียกว่าหมดทิฏฐิอาตมาพูดอันนี้ลึกละเอียดเผื่อพวกเราภูมิอนาคามีทั้งหมดย้อนตั้งแต่อุทธัจจะมาหามานะเพราะฉะนั้นมานะตัวนี้มันยังยึดอยู่จึงเรียกว่าพยาบาทมันยังผูกยึดโดยพยาบาทอธิบายสูงมาอธิบายลดลงมาอีกเรียกว่าโกฏะพยาบาทและก็โกฏะอุปกิเลสตัวที่3โกฏะมันก็คือมันยังเคืองมันไม่โกรธเหมือนกับโลกเขาโกรธหรอกแต่มันก็ยังถือโกรธอยู่ในใจเรียกว่าอุปาญาตก็ตามเรียกว่าโทมนัสก็ตามนั่นแหละคือทุกข์และมันก็ยังเป็นปริเทวะคือมันยังไม่ปล่อยมันยังพิรีพิไรมันยังกระต่ำกระแต่งมันยังเป็นสภาพที่มันยังพยาบาทนั่นแหละแต่พยาบาทอันนี้ฟังดีนะว่าไม่ใช่ภาษาพยาบาทแบบโลกแบบมาดหมายร้ายมันยังเป็นโกฏะยังไปกระต่ำกระแต่งยังเครื่องยังคุณมันยังมีทุกตัวนี้ที่ตัวเองไม่รู้เป็นโกฏะฟังดีนะคำภาษาเดียวกันแต่คนละภูมิคนละฐานนะนี่ฐานอนาคามี มันโกฏะและเรียกภาษาลงไปอีกเรียกว่าอุปนาหะอุปนาหะท่านมาแปลเป็นไทยว่าผูกโกรธคือความโกรธมันยังผูกอยู่มันยังไม่ตัดขาดมันยังไม่ออกไปมันยังร้อยอยู่ก็เห็นรอยก็คือโกฏะนั่นแหละยังมีและก็ยังผูกร้อยโกฏะนั้นไว้ก็เลยโกฏะอุปนาหะเป็นคำอธิบายพยาบาทไว้ชัดๆโกฏะอุปนาหะก็อธิบายคำพยาบาทไว้ชัดๆนี่คืออุปกิเลส1 2 3 4เมื่อลักษณะนี้เกิดมากๆเข้าในตอนแรกมันก็อาจจะไม่มีอะไรอื่นมากนักพออันนี้มากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นมรรคปลาสัทธัมภะสารัมภะไม่ใช่มรรคปลาสัทอิสามัจฉริยะมันจะกลายเป็นอย่างนี้นี่เป็นอุปกิเลสอีก4ตัวเมื่อกี้พูดไป4แล้วอีก4เป็น8แล้วนะมรรคคืออะไรมรรคก็จะเริ่มมันบอกแล้วเมื่อกี้ว่ามันถือดีมันก็จะเริ่มสารัมภะมันแข็งดีมันอยู่ที่ตัวมูหลังแต่ว่าตอนนี้มันจะเริ่มลอยขึ้นมาก่อนมันยังจะไม่ตัวใหญ่คือมันยึดดีแล้วมันก็จะแข็งดีเสร็จแล้วก็เมื่อจะแข็งดีมันก็จะยึดกันดีตัวมันจะมองดีคนอื่นลดจึงเรียกว่ามรรคานี่จึงเรียกว่าเป็นคนที่ลบหลู่คุณของคนอื่นลบหลู่ความดีของคนอื่นลบหลู่คุณท่านแต่เอาความมรรคว่าเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านคนอื่นก็มีคุณความดีก็ชักจะมองไม่เห็นหรือเห็นแต่ความดีของตัวเห็นแต่ความดีของตัวมุ่งแต่ความดีของตัวสูงขึ้นสูงฟังดีๆอาตมาอธิบายละเอียดอันนี้มันฟังยากบอกแล้วว่ามันเรื่องละเอียดแล้วนะถ้าอาตมาไม่อธิบายปลายมานี่ไม่จบหรอกอาตมาอธิบายปลายมาเดี๋ยวก็มาสัมพันธ์กับกามซึ่งมันเป็นยากมันง่ายขึ้นอธิบายแต่กามไปหาละเอียดนี้อาตมาว่าไม่ทันวันนี้เวลาน้อยจึงรีบอธิบายอย่างนี้มามันจะล้มลูคุณท่านลงไปเรื่อยๆมันก็จะอวดดีขึ้นเรื่อยอวดดีขึ้นเรื่อยอวดดีขึ้นเรื่อยตัวมานะก็ถือใหญ่ขึ้นเรื่อยตัวเองก็เบ่งขึ้นเรื่อยเพราะล้มลูคุณของคนอื่นทั้งที่ความจริงเขามีดีเขามีใหญ่กว่าตัวเก่งกว่าตัวเองด้วยแต่มันจะมองเห็นช้างเท่าหมูลงมาทุกวันเนี่ยแต่มายกคำบังเพลประกอบที่จริงเขาคุณความดีใหญ่เขาเท่าช้างแต่มันจะเห็นช้างนี่เล็กลงสักวันนึงก็เห็นช้างเป็นหมูตอนนี้ก็แตะหมูเลยภาษาที่อธิบายคำว่ามรรคลงไปอีกก็คือปลาสัตว์ซึ่งเรามาใช้ในภาษาไทยว่าวิปลาสนี่แหละปลาสัตว์ปลาสัตว์ถ้าวิปลาสก็หมายความว่ามันบ้าแล้วมันโง่แล้วมันเลอะแล้ววิปลาสจริงเพราะความดีของเขาเห็นความดีของเขาเป็นความไม่ดีไปได้เห็นความใหญ่คือเห็นช้างมาเป็นหมูไปได้มันก็วิปลาสที่ถ้าจริงๆเนี่ยเขาเป็นช้างวิ่งชนช้างนึกว่าเป็นหมูโดนช้างเหยียบตายก็มันวิปลาสแล้วนี่ปลาสะหมายความว่าเทียบผิดตัวเองต่ำไปยกตัวเทียบเท่าผู้เขาสูงตัวเองผิดไปยกตนเทียบเท่าความถูกของเขาตัวเองชั่วไปยกตนชั่วเทียบเท่าความดีของเขาหรือยิ่งกว่านั้นนึกว่าฉันดีกว่าฉันนั่นที่ตัวชั่วฉันน้อยกว่านึกว่าฉันมากกว่าฉันเล็กกว่านึกว่าฉันใหญ่กว่าตัวเองเป็นหมูไปเห็นช้างก็เท่าหมูตัวเองนึกว่าตัวเป็นช้างก็แบนสิเพื่อก็แบนสินี่แหละมันจะเกิดภัยเกิดโทษอย่างนี้พรวิปลาสหรือปลาสก็คือการยกตัวเทียบเท่ายกตนเทียบเท่าหรือว่าสัญญาผิดกำหนดผิดหรือจิตฟั่นเฟือนเลอะเทอะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงถ้าเราเรียกว่าวิปลาสหรือวิปลาสเลยก็คือคนไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้ถูกรู้ผิดไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ควรรู้ไม่ควรแล้วมันเลอะเทอะปนเปกันหมดแล้วจึงเรียกว่ากำหนดไม่แม่นสัญญากำหนดไม่ถูกสัญญากำหนดไม่ดีจึงเรียกว่ายกตนเทียบเท่าก็ได้ทั้งที่ตนไม่เท่ายกตนเหนือกว่าทั้งที่ตนไม่เหนือลบลู่คุณเขาและตัวเองก็ยกตนเทียบเท่า พราะอะไรเพราะอิจฉาอิจฉานี่ภาษาอีสานของเรานี่พูดถูกมันไปตรงภาษาบาลีมันมีสองคำคำหนึ่งว่าอิจฉาอีกคำหนึ่งว่าอิจฉาอิจฉานี่แปลว่าริษยาส่วนอิจฉานั้นแปลว่าความปรารถนาธรรมดาความต้องการธรรมดาปรารถนากลางๆปรารถนาดีก็ได้อย่างที่อธิบายผ่านมาแล้วอิจฉาวจรนั่นน่ะพระอรหันต์ยังมีพระอรหันต์มีอิจฉาวจรความปรารถนาดีความประสงค์ดีความมุ่งหมายดีอิจฉาแปลว่าความต้องการความปรารถนาความมุ่งหมายที่จะเป็นไปด้วยดีมันมีได้พระพุทธเจ้าก็มีได้พระอรหันต์ก็มีได้ไม่ใช่กิเลสแต่อิจฉานี่มันริษยามันไม่ต้องการให้คนอื่นดีฉันจะดีคนเดียวฉันจะโอ้อาบเก่งใหญ่คนเดียวเรียกว่าอิจฉาริษยาเพราะอันนี้มันจึงเกิดวิปลาสมันจึงเกิดปลาสัตว์มันจึงเกิดมรรคมันมีอยู่ข้างในอิจฉามีอยู่ข้างในจนกระทั่งมันก็ถ้าบอกว่ามันฟักให้ตัวโตมันก็จะเป็นตัวอิจฉาใหญ่เป็นตัวริษยาใหญ่ออกมานอกหน้าเลยถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ออกง่ายหรอกถ้าเป็นพระอนาคามีแท้ไม่ออกง่ายหรอกแต่มันก็เป็นผีหลอกเป็นโอปปาติกะของเราต้องอ่านต้องเห็นของตัวแล้วฆ่าต้องปราบเองพระอนาคามีไม่มีใครปราบอะไรให้ตัวเองปราบเองคนอื่นเขาจะแนะจะบอกให้เท่านั้นถ้าคนที่รู้กว่าเขาก็จะบอกให้ถ้าบอกให้แล้วเรายิ่งไม่ปราบหรืออ่านไม่ออกเราก็ยังโง่อยู่อย่างเก่ายังเอาวิชาอยู่อย่างเก่าอิจฉามันเป็นตัวแรงมัจฉริยะ ความตระหนี่เขาแปลเอาความว่าความตระหนี่ที่จริงมัจฉริยะนั้นมันมาจากรากศัพท์ว่ามะบวกอัจฉริยะฟังดีๆนะนี่อธิบายถึงแม้แต่อนุพยัญชนะมะตัวนี้มันคือจิตคือวิญญาณมะแม้จะมะบวกนะมะบวกนะเป็นมันนะมันแปลว่าจิตนี่ก็ตามนะมันไม่มีอะไรนะมันเท่ากับศูนย์นะมันแปลว่าความไม่มีที่จริงจิตมันไม่มีหรอกมันไม่มีตัวตนหรอกมะนะแปลว่าจิตนั่นแหละอาการจิตนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ตัวตนจึงเรียกว่ามันนะมโนนแผลงไปผัดไปผันไปมันก็เป็นมันนะมโนมนังอะไรไปตามเรื่องตัวมรรคนี่แปลว่าจิตอัจฉริยะแปลว่าความฉลาดอัจฉริยะนี่เป็นความวิเศษฉลาดวิเศษเราหลงว่าเราจิตเรานี่ฉลาดวิเศษยึดตัวนี้ยึดตัวอันนี้เราแปลว่าขี้เหนียวหวงแหนมันหวงแหนตัวนี้คนอื่นเขาจะมาเหนือเราหวงแหนตัวแหนฉันอัจฉริยะฉันฉลาดฉันวิเศษจิตนะมันเป็นเรื่องของโรคจิตกันในจิตโอปปาติกะนะฟังดีมันกลัวคนอื่นจะมาข่มความมัจฉริยะของเราหรือความอัจฉริยะของเรามันจึงอวดดีถือดีมากมันไม่หวงอะไรหวงตัวกูของกูแท้ๆคือจิตที่หลงว่าตัวเองเก่งกูเก่งเว้ยข้าเก่งใครจะมันเหนือไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงริษยาคนอื่นไม่ต้องการให้คนเก่งอื่นก่อนไม่ให้คนอื่นมาเก่งกว่าเราเพราะมัจฉริยะฟังดีๆวันนี้แจกละเอียดให้ฟังนานๆจะแจกทีเพราะว่าพวกนี้มันของยากนานๆจะอธิบายทีนี่เรามัจฉริยะมันไม่ใช่เรามาแปลว่าขี้เหนียวแบบโลกๆนะขี้เหนียวเงินทองขี้เหนียวเข้าของนั่นไม่ใช่อุปกิเลสไอ้นั่นมันกิเลสแง่ๆหยาบๆขี้เหนียวของพวกนั้นแต่จะเอาความหมายของมัจฉริยะแปลว่าขี้เหนียวมาอธิบายพวกนี้ก็ได้มาเรียกพวกนี้ก็ได้แต่แท้จริงมันไม่ใช่ถ้าท่านชัดเจนโดยอนุพยัญชนะโดยตัวบัญญัติเดิมพระบาลีหรือรากเข้าพระบาลีแล้วก็แยกให้ฟังแล้วมันมะบวกอัจฉริยะอัจฉริยะแปลว่าความฉลาดเฉลียวความมีปัญญามากเสร็จแล้วก็มันคือจิตคือมะแล้วมันก็หวงตัวนี้ไว้ไม่ให้ใครเหนือไม่ให้ใครข่มมันก็เลยจะทำตัวเองให้เป็นตัวเด่นตัวโดดอยู่นั่นแหละอันนี้เป็นกิเลสอุปกิเลสถ้าใครรู้ตัวถอนเสียแม้ความเก่งใครจะก็จะเก่งทับเก่งถมก็ตามเถอะมันก็จะถอนแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ถอนอันนี้เป็นอุปกิเลสอีก4อุปกิเลสต่อมาก็เป็นมายาสาเถยธัมภะสารัมภะอีก4ตัว เมื่อหลงผิดมาจนกระทั่งถึงมัจฉริยะอย่างนี้แล้วทีนี้ออกลายเลยเป็นมายาหลอกลวงเพราะเป็นความผิดเขาแล้วลวงตัวเองไม่ใช่ลวงใครลวงตัวเองถ้าโอปปาติกะก็ลวงตัวเองแล้วก็ผ่านไปหลอกคนอื่นโดยการแก้ตัวกลบเกลื่อนอ้างเหตุนั้นผลนี้เอาอัจฉริยะหรือเอาปัญญาหรือเอาความสามารถมากลบเกลื่อนมากมาย ถ้าผู้นี้มีมายามีอัจฉริยะมากก็จะสามารถเอาปัญญามากลบเกลื่อนคนอื่นได้มากจนคนอื่นรู้ไม่เท่าทันเป็นมายาแท้เป็นมายาแท้ตอนนี้เป็นมายาแล้วเป็นสาเถยยะสาเถยยะก็คือจิตอันอยากโอยอยากอวดอยากเด่นอยากโก้อยากโชว์อยากใหญ่ สาเถยะเป็นจิตลามกเป็นจิตอยากใหญ่คำว่าอยากใหญ่เนี่ยมันเป็นรากเขาของสิ่งที่จะใหญ่ไม่ได้คนที่ใหญ่ที่สุดคือคนที่เล็กที่สุดนะคนที่ใหญ่ที่สุดคือคนที่เล็กที่สุดคือคนที่ยอมแล้วไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแล้วใครจะข่มจะขี่ก็ไม่ว่าสุดท้ายรู้แห่งฐานะอันสมควรแล้วจบแล้วก็ไม่ต้องใหญ่แล้วนะ จริงๆจบสุดคนที่ใหญ่ที่สุดคือคนที่เล็กที่สุดนะคนที่ใหญ่ที่สุดคือคนที่เล็กที่สุดคือคนที่ยอมแล้วไม่ใหญ่ไม่โตอะไรแล้วใครจะข่มจะขี่ก็ไม่ว่าสุดท้ายรู้แห่งฐานะอันสมควรแล้วจบแล้วก็ไม่ต้องใหญ่แล้วนะจริงๆจบสุดอันนี้เรื่องนี้อาตมากำลังพล็อตเป็นนวนิยายเพื่อจะสร้างเป็น ชื่อเรื่องในหินแล้วก็ประกอบตอนนี้เป็นโครงอันหนึ่งขอยกขึ้นมาฟังกันแก่ง่วงนิดหน่อยถ้าใครง่วงหินเอ๋ยเจ้าได้แต่ใดมาหินหอสลีนอหินหินเอ๋ยเจ้าได้แต่ใดมานะเรื่องนี้จะมีว่าในหินเนี่ยเขาไปโดนคนถามก็เลยเอากลอนสีปราดมาถามซะเลย หินเอ๋ยเจ้าได้แต่ใดมาในหินก็ตอบว่าจอมสุทธิสัจจาท่านให้ทำชอบสิ่งใดหนาวานบอกคนถามก็ถามว่าทำชอบสิ่งใดหนาวานบอกเราเล็กจริงยิ่งไซจึงได้นามมหินที่จริงแกชื่อจริงแกชื่อมหินทระแปลว่ายิ่งใหญ่ มหินทราเนี่ยแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่แต่เสร็จแล้วพอมาเป็นคนเล็กคนน้อยจนกลายเป็นคนอย่างหนึ่งที่อาตมาพอดเรื่องไปแล้วว่าจะสร้างเป็นนิยายเรื่องหนึ่งแต่เป็นนิยายธรรมะแกจึงได้ชื่อว่าหินเขาเรียกกันสั้นๆว่าหินที่จริงชื่อเต็มก็ชื่อมหินมหินนี่แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่จริงก็กลายเป็นทำตัวเป็นก้อนหินใครจะเหยียบก็เหยียบได้ เราเล็กจริงยิ่งไซจึงได้นามมหินอันนี้ก็เล่าสู่ฟังของตัวเองได้มีอะไรคือเป็นงานอ่ะจริงๆก็เป็นงานทําไปเยอะแยะนะหลายๆอย่างเป็นผู้ที่เล็กได้จริงๆเป็นผู้ที่น้อยไม่หลงใหญ่หลงโตนะจึงจะจริงแล้วก็ต้องเป็นจริงนะมันถึงจะเป็นจริงนะใครจะว่าใครจะด่าใครจะดูถูกดูแคลนอะไรถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปช่วยหรอกคนนี้เขาจะดูถูกดูแคลนก็ปล่อยเขาบาปไป แล้วเรียกว่าเราปล่อยเขาบาปไปเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทำก็เสียเวลาเราทำไปอีกก็ยิ่งจะบาปใหญ่เขายิ่งจะด่าโต้ด่าตอบอะไรนี้เป็นต้นหรือว่ายิ่งไม่ได้เรื่องในราวเราก็ไม่ทำปล่อยพรหมทันถ้าลงพรหมทันแล้วไม่น่าเศร้าที่สุดพระอริยเจ้าพรหมทันใครเนี่ยโดยเฉพาะพระอรหันต์พรหมทันใครหรือพระพุทธเจ้าพรหมทันใครแล้วน่าเศร้ามันเป็นเรื่องที่แม่พูดที่ท่านเป็นปราชญ์เป็นผู้ที่ดีแล้วท่านไม่เอาภาระเรานี่มันน่า เราก็ตกนรกหมกไหม้ไปนานวันนานคืนเท่านั้นเองซวยเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปกิเลสนี้จึงจะละเอียดละออต้องเรียนรู้ยากอาตมาพูดอย่างนี้ผู้ที่ตั้งใจฟังได้ทําความเข้าใจได้ก็ดีแล้วไม่ใช่ของง่ายแม้แต่ผู้ที่ถึงฐานจริงถึงภูมิจริงก็ต้องศึกษาเอาเป็นเอาจริงเอาจังลดละจริงๆประมาทอยู่ก็ประมาทอยู่เพราะงั้นลงท้ายอุปกิเลสตัวสุดท้ายนี่มันประมาทต่อจากมายา สาไถธรรมภะธรรมภะคืออธิบายถึงความ ดื้อตกผลึกธรรมะเนี่ยตกผลึกดื้อคือยังไงฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงยึดมั่นถือมั่นดื้อตามความเห็นที่ตัวเองยึดตั้งแต่นู่นแหละมัจฉริยะมาตั้งแต่ยึดตัวยึดตนมาตั้งแต่ยึดความรู้ความฉลาดของตัวมาจนมันเป็นมายาหลอกตัวจนสาไถขี้โอขี้อวดขี้แสดงตัวเองอยู่อย่างนั้นถ้ามันหยาบออกมาข้างนอกมันก็ไม่ใช่ภูมินาคามีถ้ามันหยาบอยู่ข้างในเป็นสาเถยยะก็เป็นจิตลามกของตัวเองเป็นจิตลามกของตัวเองและมันก็เป็นมายาหลอกตัวเองนี่เป็นภูมิของอนาคามีต้องรู้อย่างนี้คนอื่นไม่รู้กับเราว่าเป็นมายามายาไม่ใช่อันนี้แหละผีตัวนี้แหละมันหลอกตัวเองอยู่มายาสาเถยก็จิตตัวนี้ของตัวเองนั่นมันลามกอยู่ของตัวเองถ้าอ่านไม่ออกมันก็บ่าอยู่ตรงนั้นเองมันก็โง่อยู่นั่นเองแล้วมันก็ดื้อนะมันไม่เอามันยึดมันดื้อมันไม่ตีแตกมันตกผลึกมันไม่สลายตัวมันเกาะเรียกว่าธัมภะดื้อกับใครดื้อกับตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมแก้ไขเรียกว่าดื้อมันถ้าดื้อกับคนอื่นก็คือไม่เปลี่ยนแปลงกับคนอื่นพอมันดื้อตัวเองมันก็ไปดื้อกับคนอื่นต่อได้เห็นรูปเห็นรอยออกมาล่ะธัมภะสารัมภะเห็นลักษณะถ้ายิ่งโตก็เป็นการแข่งดีไปเลยสารัมภะหลงว่าเป็นสารัมภะนะหลงว่าเป็นสารัมภะยึดอารมณ์นี้เป็นสาระที่จริงแปลโดยพยัญชนะอนุพยัญชนะสารัมภะยึดอารมณ์นี้เป็นสาระนั่นคือการแข่งดีก็เราจะทำสาระอันนี้ก็แข่งดีสาระอันนี้จะทำอย่างนี้ทำก็จนออกรูปโดเดออกมาได้ฉันจะตั้งคณะแข่งฉันจะทำงานแข่งไอ้ทำงานแข่งถ้าอยู่ด้วยกันร่วมกันมันก็จะประสานกันถ้าหมู่สงฆ์เห็นด้วยมันก็ไม่เป็นสารัมภะไม่เป็นการผิดประหลาดแต่ตัวเองทำโดยเดียวทั้งที่หมู่สงฆ์ก็ไม่เห็นด้วยนั่นแหละเป็นรูปแข่งดีแล้วเป็นสารัมภะนะฉันก็ไปทำอันนี้หมู่สงฆ์ก็ทำอันโน้นหมู่ใหญ่ก็ทำอันโน้นเรามาทำอันนี้นั่นแหละเรียกว่าอุทธัจจะเรียกว่ากระเด็นแล้วเป็นคนละมวลแล้วคนละส่วนนะนี่เรียกว่าสารัมภะอุปกิเลสไม่ใช่รู้ง่ายนะอาตมาพยายามที่จะอธิบายลัดโดยยกตัวอย่างของอย่างมาประกอบให้ไวเนี่ยมันก็จะเห็นอุทาหรณ์ประกอบชัดนี่เรียกว่าแข็งดีนะจากนั้นก็เข้าภาษาเรียกเต็มเลยอีก4อันทั้งหมดมันมี16นะอุปกิเลสเนี่ยอีก4อันก็คือมานะอติมานะมัทะปมาทะอีก4อันมานะอันนี้พูดกันมามากมันก็คือถือตนถือตัวเลยอติมานะยิ่งถือตนถือตัวจัดเลยหลงอันนั้นเรียกว่าอติมานะหลงอันนั้นน่ะตัวไม่รู้ตัวมานะว่าคือตัวอย่างไรกิเลสมานะเป็นอย่างไรไม่รู้อติมานะก็คือหลงอันนั้นยิ่งหลงยิ่งเลยในตัวนั้นของตัวเองยึดอันนั้นเลยยิ่งแน่นยิ่งหนาเข้าเสร็จแล้วเป็นยังไงมัทะมัทะเป็นยังไงเมามัทะก็เขาแปลว่าน้ำเมาเหมือนสุราเหมือนเมรยะเหมือนมัชฌะเหมือนกันมัทะแปลว่าน้ำเมาเขามาแปลว่าน้ำที่จริงมันไม่เห็นน้ำเห็นแหนมอะไรแล้วมันอาจวิญญาณมันจิตมันเมาจิตมันเมามัทะเมาคืออะไรเมาก็คือหลงวนหลงผิดมันสติก็ไม่ถูกปัญญาก็ไม่ถูกเรียกว่าเมาสติก็ไม่ถูกปัญญาก็ไม่ถูกนี่เมาแล้วพอเมาแล้วเป็นยังไงเมาแล้วก็ประมาทประมาทก็แปลว่าความเมาที่จริงประมาทอวดดีประมาททำอะไรไปตามอำเภอใจเลยทีนี้คนอื่นก็บอกโอ้โหไม่น่าทำนะฉันจะทำนี่ประมาทแล้วก็ทำไปโดยตามใจชอบของตนเองจึงเหลืออัตตาอยู่การอิสระเสรีการบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วไม่ได้ถือตัวเองเป็นใหญ่จึงไม่มีอัตตาธิปไตยปล่อยตัวปล่อยตนปล่อยอัตตาแม้ที่สุดรู้กาลเทศะฐานะ เมื่ออยู่กับสังฆะก็ทำอย่างสังฆะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ทำตามฐานะของผู้ที่เป็นสาวกจริงๆเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ทำผิดแผกภูมิตนอาตมาเป็นโพธิสัตว์นะแต่อาตมายังไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาเป็นปัจเจกะนะอาตมาในปัจเจกภูมิแล้วแต่อาตมาก็ยังไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาจะทำตามใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงสังขะอาตมาก็ยังทำไม่ได้นี่เป็นความรู้ของอาตมาเพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่ทำอะไรที่มันออกนอกเรื่องของสังขะอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาทุกวันนี้ไม่ได้ทำสังฆเภทเลยแต่ยังพูดกันไม่รู้เรื่องยังไม่มีภูมิพอจะรับสิ่งนี้กันได้แต่คนที่รู้ก็รู้แล้วเพิ่มความเข้าใจกันขึ้นเรื่อยๆอาตมายืนยันถึงสังฆะธรรมวินัยใดเป็นความจริงเป็นสัจจะอาตมาทำให้ตรงธรรมวินัยใครแตกออกไปจากธรรมวินัยโดยไม่รู้ตัวเช่นไปสร้างโบสถ์มีมุงหลังคา3ชั้นแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาผิดธรรมผิดวินัยแล้วเขาก็จะยืนยันให้อาตมาไปเอาตามอาตมาบอกไม่เขาบูชาพระพุทธรูปจุดน้ำมันจุดเทียนจุดไฟบูชาเป็นอัคคียันเป็นลูกศิษย์ดาบทหรืออะไรชนินอยู่เขาก็จะพยายามดันให้อาตมาไปทำตามอาตมาก็ไม่ทำแล้วแต่ที่จริงอาตมาไม่ได้ดื้อรั้นจะออกมาทำนะอาตมาก็อยู่กับหมู่ก่อนพยายามจะล้มล้างพยายามที่จะปรับเข้ามาหาธรรมวินัยเขาก็ไม่ถือว่าอาตมาเป็นผู้รู้จนกระทั่งแกล้งอาตมาให้อาตมาหลุดออกมาอาตมาไม่ได้หลุดออกมาเองอาตมามาตั้งสังฆอโศกขึ้นมานี่อาตมาไม่ได้หลุดออกมาเองคนอื่นแตกอาตมาออกมาตีอาตมากระเด็นออกมาคนผิดไม่ใช่อาตมาคนผิดคือหนึ่งตัวเองผิดธรรมวินัยเรียกว่าแตกออกจากธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็เป็นสังฆเภทแล้วโดยธรรมเพราะตัวเองคนละธรรมะของมันไม่ใช่ธรรมะอันหนึ่งอันเดียวกับของพระพุทธเจ้ามีหลักฐานอ้างอิงเช็คได้ตรวจได้ว่าเป็นสังฆเภทโดยธรรมแล้วเสร็จแล้วก็ยังมาตีผู้ถูกออกไปอีกจอมมหานรกเลยเขาทำบาปแล้วเขายังมาตูอาตมาว่าสังฆเภทอีกบาปเป็นยกกำลัง3ขึ้นไปอีกหนึ่งตัวเองผิดยังไม่พอนอกจากตัวเองผิดไม่พอแล้วตีอาตมาออกมาจากธรรมวินัยของพระเจ้าทั้งๆที่อาตมายืนยันว่าอาตมาไม่ออกผิดเป็นยกกำลังสองนะมาตูอาตมาสังฆเภทอีกเป็นสังฆเภทเป็นนรกยกกำลังสามฟังดีๆนะเป็นนรกยกกำลังสามอีกนี่เขาไม่รู้ตัวนะนี่อาตมาพูดกับพวกคุณสนิทใจว่าอาตมาทำงานศาสนาที่แท้จริงก็ฟังได้แต่อาตมาไปพูดกับทนคนที่โมหะไม่รู้เรื่องนะก็หาอาตมาพูดเอาเองก็ใช่สิอาตมาพูดเอาเองแต่อาตมามีหลักฐานอ้างอิงผู้มีเหตุมีผลอาตมาไม่ใช่โมเมไม่มีปฏิปต่ออะไรนะฟังดีๆนะผู้มีปัญญาฟังก็จะรู้ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเป็นอย่างนั้นเพราะระวังอย่าให้มันเกิดอุปกิเลสพวกนี้แล้วมันก็เกิดคนที่มีภูมิอนาคามีจริงๆจะเรียนจะศึกษาและจะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็มีหวังเป็นพระอรหันต์ส่วนผู้ที่ไม่แล้วดื้อด้านแล้วก็ไม่ได้เป็นล็อกถึงบอกช้านานมันรู้ยากนะที่พูดนี้เข้าใจก็ยังยากเข้าใจแล้วที่จะล้างจิตตัวเองก็ยังยากอีกนะเพราะมันเนียนมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรหยาบแล้วนี่แล้วคนอื่นก็รู้ยากด้วยนี่นึกว่าเราเองเป็นพระอรหันต์ก็ยังได้นะคนอื่นก็ลวงคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ก็ได้นะพระอนาคามีเนี่ยลวงคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ก็ได้ตัวเองเป็นพระอนาคามีแต่ตัวเองโกหกคนอื่นเป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะมันเหลือแต่โอปปาติกะมันเหลือแต่จิตวิญญาณของตัวเท่านั้นบังคับได้ข้างนอกไม่ออกทางกายไม่ออกถ้าออกทางกายไม่ถือว่าพระอนาคามียังเป็นตกของหยาบที่ตกหล่นออกมานอกโลกโลกโอปปาติกะเท่านั้นเป็นของตัวบังคับได้เป็นมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาไม่ออกมาเป็นมายามีแต่ในตนเรียกว่ามายังอันเป็นเราเท่านั้นเป็นแต่มายาแปลว่าอันเป็นเราไม่ออกมาให้คนอื่นเห็นถ้าออกคนออกข้างนอก มายาที่พูดเมื่อกี้นี้ว่ามายาสาเถยธรรมพระสารพระมายาตัวนี้ไม่ได้ออกมาข้างนอกให้คนอื่นเห็นได้รู้ได้ง่ายๆนอกจากพระอริยจิตตาดีเห็นเป็นมายาแล้วเห็นมาออกมายาข้างนอกเลยแต่คนปุถุชนคนธรรมดาเสร็จถ้าคนธรรมดาเสร็จเลยนะจอมโจรบัณฑิตผู้นี้หลอกกินได้ฟังดีๆนะอาตมาเรียกชื่อว่าจอมโจรบัณฑิตหลอกกินได้จอมโจรบัณฑิตอย่างนี้น่ากลัวและน่าสงสารมากจะสูงจริงๆจะเป็นบัณฑิตอยู่แล้วเรามารอดแต่แหมมีหางช้างติดพวยกาน่าเสียดายหางช้างติดพวยกาหมายความว่ามันเป็นคำพังเพยกาต้มน้ำนี่นะมันมีพวยไอ้ที่กรอกเราเป็นช้างไปอยู่ในกานี่ก็เป็นเรื่องประหลาดแล้วนะแล้วก็รอดออกมาได้เอาตัวทั้งตัวรอดมาจากทางกูทางถวยนะตัวช้างออกมาได้แล้วเสร็จแล้วเอาหางออกไม่ได้แหมมันน่าเสียดายตัวช้างทั้งตัวยังออกมาได้แล้วนะออกมาจากถวยเสร็จแล้วหางเท่านั้นออกไม่ได้ไปไหนก็มีกาแกว่งมันเอาออกไม่ได้คนตาดีเห็นกาติดหางช้างพระอรหันต์แท้ๆที่มีปัญญามีภูมิจะเห็นกาติดหางช้างแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยหางช้างหางแกยังติดกาอยู่แม้จะเอาตัวออกมาได้มากแล้วล่ะแต่ยังติดนะก็จะบอกกันแต่รู้ยากรู้ยากนะอันนี้ก็พูดก็ถ้าใครฟังดีก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็ต้องศึกษาเรารู้ไว้ก่อนยังไม่ถึงภูมิอย่าไปหลงตนนะเราจะทำนี่เป็นเรื่องของมานะเป็นเรื่องของอุทธัจจะภูมิสูงจากนั้นก็มีรูปราคะอรูปราคะรูปราคะนี่หยาบอรูปราคะละเอียดซึ่งเป็นเศษของภูมิโลกเศษของกามเศษของอามิตรต่างๆลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีโลกียสุขที่เป็นข้างนอกพึงเรียนรู้เศษกามเหล่านี้จริงๆแล้วก็หมดเก็บให้หมดเกลี้ยงเมื่อเก็บได้ก็ผู้ใดเก็บเศษกามได้ละเอียดจริงเศษลาภยศเก็บได้ละเอียดจริงผู้นี้เป็นพระอนาคามีแท้จริงๆนะในจิตไม่มีตายแล้วจริงๆก็ไม่มาเกิดจริงๆเป็นอนาคามีภูมิจริงๆแต่ถ้าอย่าว่าแต่ตายเลยอยู่ที่นี่อยู่ในโลกเดี๋ยวนี้เก็บเศษอันนี้ไม่ได้ถ้ามีเหตุปัจจัยเพียงพอฟักตัวเป็นอาสวะหมักดองหมักดองขึ้นตัวเต็มที่ประเดี๋ยวก็เวียนกลับลงไปเสกตามอย่างเก่าไม่ต้องถึงตายไม่ต้องถึงตายหลงตัวเป็นอนาคามีที่จริงยังมีเศษรูปราคะอรูปราคะซึ่งประมาทไม่เก็บให้ละเอียดมันก็เป็นยีสต์เป็นเชื้อหมักไว้หมักไว้เป็นอาสวะสักวันหนึ่งเป็นตัวแตกตัวไอตัวเชื้อพวกนี้มันแตกตัวเขาเรียกภาษาวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกแตกตัวแตกตัวหรือว่าสะสมเหตุปัจจัยนั่นเองโดยที่ตัวตาไม่ดีไม่รู้ว่ามันมีเชื้ออยู่ไม่รู้ว่ามีตัวอาสวะหลงเหลือมันก็จะก่อตัวจนเต็มพอเต็มแล้วทีนี้ตกเลยดึงตัวเองไม่อยู่หรอกก็ลงไปสู่ภพกามอีกอย่างเก่าเพราะฉะนั้นจะประมาทไม่ได้ต้องเรียนรู้และเก็บให้ละเอียดเมื่อเก็บละเอียดจริงๆมีมานะมีอุทธัจจะทำงานทั้งโลกนี้ก็ไม่ได้ดีเพราะมีมานะอุทธัจจะทำไม่ได้เจริญหรอกแม้จะเก็บกามละเอียดหมดเก็บโลกก็ทำละเอียดหมดแล้วตายแล้วไม่เกิดก็ตามแม้มีชีวิตอยู่ก็รังสรรค์ศาสนาไปได้ไม่ดีสร้างสังฆมณฑลได้ไม่ดีดีไม่ดีจะสังฆเพศด้วยเพราะมานะเป็นแรงเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นภูมิพวกนี้มันละเอียดสูงยังจะพูดละเอียดได้มากกว่านี้นี่อาตมาไม่พูดเหมือนกับยังบรรยายสกิทาและอโสดาเพราะว่าเล่นมากไม่ได้มันต้องสุขุมจะมีหวือหวาอะไรสนุกสนานมันก็ยังสองภูมินั้นไม่ได้ภูมินี้ละเอียดถึงได้เตือนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมาดีๆนะอย่าเอาความง่วงมาถ้าใครฟังในโงกเนี่ยก็ง่วงวันนี้ไม่รู้เรื่องหรอกมันสอดร้อยสุขุมประณีตนี่ก็เลยเวลาแล้วนะThank you. ให้เห็นความเกิดความดับอันเป็นอริยะโดยความเป็นอริยะที่เราผ่านมาแล้วที่ท่านบอกมาแล้วพูดมาแล้วให้เห็นความเกิดความดับที่เป็นอริยะเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและดับเป็นอริยะเป็นเครื่องชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่ในเสนาสนะสูตรนี่เราก็ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้แหละมีปัญญาประกอบด้วยเห็นความเกิดและดับนากิเลสมันเกิดนากามมันเกิดมันชอบใจยินดีพอใจหรือขู่อาฆาตขู่แค้นขู่เคืองขู่ที่แม้สัมผัสกันแล้วตอนนั้นตอนนี้เราพอสัมผัสกันได้ยินพูดเห็นท่าทีกิริยาเราก็เกิดไม่ชอบใจเขาพูดอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เราก็ไม่ชอบใจเราก็เกิดทะเลาะกันเกิดไม่พอใจกันมันเรื่องอะไรถ้าเราจะวางใจถ้าเราจะประสานจะสมานอะไรเราก็พิจารณาอย่างนี้เป็นสังกัปปะที่มันจะเกิดกามวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกแล้วทบทวนอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปัจจุบันเตวิโชคือระลึกสิ่งที่แล้วมาสิ่งที่เกิดแล้วเอามาพิจารณาทบทวนนะต้องกระทำควรกระทำจริงๆนะมีเวลานะต้องนึกทบทวนควรกระทำแล้วก็ตรวจสอบให้ละเอียดละออแล้วเราก็จะได้ตั้งใจใหม่ว่าเอออย่างนี้มันไม่ดีนะอาการอย่างนี้เกิดไม่ดีเราจะต้องระงับทีหลังถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ประสบสัมผัสกันจริงแล้วก็เราจะต้องไม่ให้เกิดจะต้องดับไม่ให้กิเลสเมื่อมันมาทำให้เกิดอย่างนี้อย่างนี้อีกเป็นการรู้เรื่องรู้ราวตั้งอกตั้งใจรู้ความผิดความพลาดรู้สิ่งเจริญจริงหรือไม่เจริญจริงหรือสิ่งที่เสื่อมจริงสิ่งที่เลวตกต่ำอยู่จริงอะไรตรวจสอบจริงๆรู้ความเกิดความดับเป็นอริยะนี่แหละความเกิดความดับที่เราต้องรู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับทบทวนอย่างนี้เพราะเมื่อเราทบทวนเป็นสังกัปปะก็รู้ว่าสังกัปปะไม่ใช่อุทธัจจะมีเรื่องมีราวแม้จะได้ปัญญาแต่แค่บุพเพนิวาสานุสติปัญญาหรือบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณหรือปัญญาเนี่ยอันเดียวกันเราก็จะเกิดญาณเกิดปัญญารู้แต่แค่บัญญัติก่อนรู้แต่แค่ตั้งใจไว้ก่อนเสร็จแล้วเกิดปฏิบัติเกิดพบจริงประสบจริงมีสัมผัสแต่ต้องจริงคนที่เป็นคู่ของกามหรือคนที่เป็นคู่ของพยาบาทไม่เป็นเหตุปัจจัยสัมผัสจึงเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็อ่านจิตวิญญาณจริงๆในปัจจุบันนั่นเที่ยวปัจจุบันอยู่เข้าถึงอยู่เห็นอาการที่มันเกิดกามเกิดพยาบาทเราก็จงจัดการกับมันเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นให้มันลดมันละเดี๋ยวนั้นตัวที่เป็นทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรผู้ที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิจริงเรื่องของปรมัตถ์ก็คือผู้นั้นกำลังเห็นอนิจจังแล้วอนิจจังก็คือกิเลสเกิดตอนนี้สัมผัสอยู่จริงเลยนะสัมผัสจริงเลยนี่ตัวเหตุปัจจัยตัวเรื่องเลยนี่เรากำลังสมมุติถึงเรื่องกามเป็นต้นคู่พยาคู่กามนี่คู่นี่พอสัมผัสกันเดี๋ยวนี้นี่มันเกิดเลยนะตอนนี้ก็เกิดแล้วเนี่ยอ่านใจของเราเดี๋ยวนี้เลยเห็นนี่อาการกิเลสโอ้นี่มันดูสิเนี่ยมันชื่นใจชอบใจมันอะไรต่ออะไรที่เป็นราคะที่เป็นกามเห็นอาการอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามด้วยวิธีสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเดี๋ยวนั้นเลยคุณพิจารณาบ่อยๆมันจะมีฤทธิ์แรงจริงๆด้วยความรู้รอบด้วยความด้วยญาณปัญญาตัววิปัสสนาปัญญานี่แหละวิปัสสนาญาณนี่แหละมันทำให้กิเลสนี่ห่อตัวเลยนะลดละเลยนะมันทำให้จริงๆเลยนะเพราะขณะใดที่คุณจับจิตเจตสิกได้ในเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ทำให้มันจางคลายลงไปได้โดยความรู้จริงเลยว่าถ้าเราจะพูดอย่างนี้คุยกันอย่างนี้หรือเราจะรับกิริยาท่าทางอย่างนี้ขึ้นมาชื่นใจเป็นสุขเป็นเจริญใจเนี่ยมันเป็นกิเลสนะมันเป็นความให้อาหารของจิตมันเป็นการให้กามเป็นการตรึกไปในกามนะเป็นกามวิตกนะเนี่ยอย่างนี้เราดำริหรือว่าเราจะให้เกิดกิเลสเกิดอาหารของจิตมันเป็นการใส่เชื้อมันการใส่เชื้อกามเพราะก็ยิ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่โตขึ้นเป็นสมุทัยที่โตขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้เราจะต้องประหาร สมุทัยต้องประหารตภาประหารต้องฆ่าต้องลดมันให้ได้ทำให้มันฝ่อให้ได้ตัวนี้ตัวกามแท้และสมใจในกามบอกแล้วว่าโลกียะโลกียสุขก็คือการเสพสมสุขสมได้สมใจพอใจในกามยินดีในกามยินดีในอาการของการได้ที่มันไปเกิดภาวะผูกพันภาวะอริดอร่อยเป็นอัสสาทะรสที่พอใจยินดีในเรื่องสมใจในจะรักจะชอบจะเพิ่มไปในทิศทางที่มันเจริญงอกงามของกามอันนี้ผิดทางแน่นะเราอ่านจริงๆแล้วก็ให้มันลดจางคลายลงมาได้ถ้าคุณทำให้มันลดจางคลายเกิดเมื่อไรอาการนั้นจะต้องลดจริงๆอ่านให้ออกจริงเลยว่าในจิตเจตสิกนี่คือกิเลสตัวนี้แหละจับตัวมั่นขั้นตายนี่แหละฟอลงไปเมื่อไรเมื่อนั้นเดินทางเข้าโสดาปัตติมรรคทำให้สักกายทิฏฐิเห็นตัวตนสักกายคือตัวจริงเลยตัวกิเลสกามทำให้กิเลสกามนี่ตัวเป็นเหตุกิเลสกามนี่เป็นกิเลสเป็นทุกข์สมุทัยเลยนะเป็นกิเลสแห่งกามเลยทำให้มันลดมันละมันจางเมื่อนั้นกำลังเดินทางเข้าสู่โสดาปัตติมรรคทำบ่อยๆก็คือเดินมรรคเข้าไปเรื่อยๆๆๆเข้าไปเป็นผลสะสมเป็นผลสะสมเป็นวิบากเป็นกุศลวิบากเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเราจะพ้นมิจฉาทิฏฐิต่อเมื่อเราจับจิตเจตสิกได้เป็นของแท้เป็นปรมัตถ์เป็นจิตเจตสิกเห็นอาการลิงคนิมิตของมันจริงๆจับรูปนามของมันได้จริงๆนั่นพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะเราฟังไปนี่เป็นนิมิตทิฏฐิด้วยบัญญัติทิฏฐิด้วยปริยัติทิฏฐิด้วยภาษาเป็นทิฏฐิความเห็นความเข้าใจด้วยภาษาความเข้าใจด้วยโวหารยังไม่ใช่ความเข้าความมีทิฏฐิที่เห็นของจริงเป็นการเห็นหรือรู้หรือเข้าใจด้วยความรู้พอคุณเอาพวกคุณไปปฏิบัติเมื่อไรคุณมีอาการที่ได้ปฏิบัติจับจิตจับจิตเจตสิกจับอาการมันได้เมื่อไรรู้ว่านี่คือกามรู้ว่านี่คือพยาบาทหรือจะรู้ว่านี่คือถีนมิทะจะรู้ว่าที่นี่คืออุทธัจกุกกุจจะรู้ว่าตัวนี้คือวิจิกิจฉายังรู้ไม่แจ้งยังจับไม่จริงยังสงสัยเอ๊ะอันนี้มันรูปนามหรือเปล่าอันนี้มันจิตเจตสิกหรือเปล่าอันนี้มันกิเลสหรือเปล่าอันนี้มันกามหรือเปล่าอันนี้มันพยาบาทหรือเปล่าอันนี้มันคือเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกตึกไปในทางวิตกถึงไม่ทางเบียดเบียนไม่ใช่ตึกไปในทางวิตกวิตกมันก็คือตึกถึงไม่ในทางเบียดเบียนหรือเปล่าคุณยังสงสัยอยู่วิจิกิจฉาอยู่นั่นแสดงว่าไม่แม่นไม่มันไม่มีปัญญาพอไม่มีความเห็นความเข้าใจพอที่จะรู้ปรมัตถ์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายังไม่แน่นอนอย่างนี้เอ๊ะนี่จิตหรือเปล่านี่รูปนามนี่สิ่งที่ถูกรู้ขณะนี้จับมั่นอันนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นอาการของจิตอาการในจิตเนี่ยเรียกอย่างนี้มันว่ากิเลสอาการอย่างนี้เป็นอาการกิเลสในจิตเราเราจะทำอาการนี้แหละให้มันจางคลายให้มันลดละลงยังลังเลสงสัยไม่มีวันจะเป็นโสดาบันหรอกถ้าแม้แต่สงสัยอย่างนี้ก็ไม่เป็นโสดาบันต้องชัดเจนว่าไม่สงสัยใช่แล้วนี่ใช่แล้วนี่แหละตัวโจรแท้ล่ะนี่ตัวผีแท้ล่ะนี่แหละตัวจังๆจริงๆเลยล่ะจับอาการลิงคนิมิตรู้รูปถูกรูปมันมีนามก็คือยานเป็นเวลาเราจับมั่นเลยไม่สงสัยเลยอาการนี้แหละเอามันให้ตายแค่คุณจับมันมั่นรู้มันจริงไม่วิจิกิจฉาแล้วคุณก็ปฏิบัติไม่ให้เป็นแค่ศีลพัตปรามาสศีลพัตปรามาสแตกต่างกับศีลปฏุปทานอย่างไรศีลพัตปรามาสก็คือการปฏิบัติแต่มีศีลมีพรตศีลก็ศีลนั่นแหละพัตตะก็คือพรตนั่นแหละมีศีลมีพรตมีตัวศีลมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติแล้วก็มีการพึงปฏิบัติพรตก็คือการประพฤติหรือการปฏิบัติปฏิบัติจริงปฏิบัติแล้วคุณได้แต่ยึดถือหลักศีลหลักพรตหรือกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่มาปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับเขายึดแต่ศีลยึดแต่พรตเรียกว่าอุปทานยึดได้แต่แค่ศีลแค่พรตท่านบอกว่าเอาหน้ามากินข้าวมื้อเดียวโอ้โหศีลเคร่งกันนะเล่นข้าวมื้อเดียวนี่นะก็ไม่เคยอ่านจิตออกว่าเป็นกามอย่างไรเป็นพยาบาทอย่างไรเป็นทีนมิทะอย่างไรเป็นอุทจจะกุกุจจะอย่างไรวิจิกิจฉาอย่างไรไม่รู้จักนิวรณ์เลยอ่านไม่ออกจริงๆว่านิวรณ์เป็นอย่างไร ปฏิบัติไปถือศีลนะถือพรตอะไรปฏิบัติไปมาวัดมาวาโอ้ยเคร่งไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าเลยนะโอ้ยระวังไม่ฆ่าตัวเล็กตัวน้อยเหมือนฤาษีของนิครนาถบุตรเลยไม่ไม้ปัดด้วยนะระวังอย่างไรดีเคร่งอย่างไรดีนะเคร่งศีลเคร่งพรตให้แต่งให้เก่งให้ตายยังไงก็ตามแต่ไม่เคยถึงปรมัตถ์ไม่เคยอ่านจิตเป็นอย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วไม่เคยรู้ตัวนิวรณ์ที่เป็นเนื้อแท้นิวรณ์ที่เป็นปรมัตถ์อาการกามพยาบาททีนมิทักุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาเป็นอย่างไรไม่เคยรู้เรื่องเพราะนั้นยึดได้แต่ศีลแต่พรตปฏิบัติไปถ้าจะต่อให้เกิดมาอีก5ล้านชาติแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่บรรลุอะไรนั่นศีลปฏินั่นศีลปฏุภาทานส่วนศีลปฏปรามาสนี่ก็หมายความว่ามีศีลมีพรตเหมือนกันนั่นแหละเสร็จแล้วปฏิบัติไม่ได้ผลปฏิบัติอาจจะเข้าใจก็ตามต่อให้คุณรู้ด้วยปัญญาปัญญาที่รู้ที่เข้าใจนะโอ้เข้าใจดีเรื่องราวเข้าใจดีแต่ไม่เอาจริงเหยาะๆแยะๆถึงเรียกว่าปฏิบัติแค่ลูบๆคล้ำๆปฏิบัติไม่เคร่งไม่คลัดต่อให้คุณรู้จริงด้วยอย่างศีลปฏิปทานนั่นน่ะไม่รู้จริงไม่ฉลาดไม่เข้าใจปฏิบัติอย่างไรก็ไม่รู้แต่ได้ยึดศีลยึดพรตไปตามจารีตตามประเพณีจากที่เขาพาทำกันไปอย่างนั้นแหละมีเยอะพวกคนแก่คนเฒ่าพวกอะไรที่ปฏิบัติตามฤาษีชีไพรพากันทำเนี่ยไม่แจ่มแจ้งไม่ละเอียดละออในความหมายที่ลึกซึ้งของปรมัตถ์